اس کا کیا ہوگا. بس یہی ایک کام ہے کہ اگر آپ دعوت کا کام چلائیں تو آپ بھی بچ جائیں گے, آپ کے بچے بھی بچ جائیں گے. اگر نہیں تو ایوری تھنگ از گون. اینڈ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اونلی ریگارڈنگ مائی اون چلڈرن, ریگارڈنگ دی چلڈرن آف آل دا مسلم پیپل. کسی بھی مسلمان کا بچہ یہاں لوز ہو جاتا ہے, وہ امت کا سرمایہ ہے, وہ اپنی فیملی کا ایسٹ توڑا ہے, وہ پوری امت کا ایسٹ ہے. اور پوری امت سے اللہ پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے یہاں جو ڈیرے جمائے تھے اور حلال و حرام میں لگے ہوئے تھے, چیٹنگ بھی کرتے رہے, خیانت بھی کرتے رہے, ہم یہاں خیانتیں نہیں کرتے. اور پھر استدلال کیا پیش کرتے ہیں, کافر ہیں جی, کافر نہیں, سرخ کافر کیوں نہ ہو, خیانت تو حیوان کے ساتھ بھی شریعت میں ناجائز ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں پیسے وصول کرنے کے لیے, ہم نہیں بولتے جی, ٹیکس فائل میں ہم چیٹنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, کرتے ہیں. جو لوگ حکومت سے ایڈ لے لیتے ہیں, ہاں, وہ چوری چپے کام بھی کرتے ہیں اور ان سے ایڈ بھی لے لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں حرام ہیں, شریعت میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں. یہ ہم حرام کہتے رہتے ہیں تو جو لوگ حرام کہتے رہے ہیں ان کے بچوں کا کیا حشر ہوگا. ایک جانب تو کفر ڈومیننٹ ہے اور دوسری جانب یعنی باہر سے کفر ڈومیننٹ ہے اور اندر سے حرام, اندر سے بوری حرام کی بری ہوئی ہے. تو اللہ رام فرمائے اندر بھی پاک اور باہر بھی پاک, اس جنریشن کا کیا ہوگا. ہاں, تو ہجرت سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے مکہ یہ کفر ڈومیننٹ ایریا تھا, تو تمام مسلمانوں پہ لازم تھا کہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں, اسلامی ریاست چلے جائیں اور وہاں پہ رہائش پذیر ہوں. لیکن فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر دیا تو مکہ ایٹ دیٹ ٹائم واز پارٹ آف اسلامک اسٹیٹ, وہ تو پھر اسلامک اسٹیٹ. تو ابھی اس کے بعد کسی پر لازم نہیں تھا, جو مسلمان فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے ان پر لازم نہیں تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. دیٹ واز آپشنل, وہ مکہ رہے, مدینہ رہے, جہاں بھی رہے, کیونکہ سارا اسلامی ریاست ہے, جہاں بھی رہے. تو کچھ مسلمان جو یہاں سے ہو کے وہاں چلے گئے تھے یا مکہ میں تھے لیکن ان کے باپ ماں بھائی بہن وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے, وہ ابھی تک کفر میں تھے اور جہاد کا مسئلہ آ گیا, جہاد کا مسئلہ آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے باپ بھائی ہمارے مقابلے پر اتر آئے تو پھر کیا کریں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا جب دین کی بات آ جاتی ہے, باپ کا کیا تصور ہے اس میں, ماں کا کیا تصور ہے, بھائی کا کیا تصور ہے, رشتے کا کیا تصور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا القرابت, حضرت عمر نے بڑی اچھی بات کہی کہ القرابت دم والقرب روح, القرابت دم والقرب روح وشتان ما بینہما. وہ فرماتے ہیں کہ قرابت داری اور رشتہ داری جو ہے نتنگ بٹ اونلی بلڈ. قرابت داری کیا ہے یعنی اس کے علاوہ آپ کے باپ کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے بلڈ کا, اور ماں کے ساتھ کیا رشتہ ہے, اور بھائی کے ساتھ, اور ماموں کے ساتھ, اور چچا کے ساتھ, اور کزن کے ساتھ کیا رشتہ ہے. وہ کرنا تھا القرابت دم, یہ جو قرابت داری اور رشتہ داری ہے بلڈ ہے, نتنگ ایلس. والقرب روح, اور جو تعلق ہے وہ روح کے اساس پہ ہوا کرتا ہے. وہ شتانہ ما بینہما, فرمایا حضرت عمر نے کہ قرابت اور قرب کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. تو فرمایا کہ زید بن الخطاب میرے خون کے حوالے سے بھائی ہیں, اس کے ساتھ میری قرابت ہے, اس کے ساتھ میری قرابت ہے, لیکن بلال کے ساتھ میرا روح ہی قرب ہے. تو اس نے کہا کہ زید بن الخطاب اور بلال کا مقابلہ ہو تو وی آر ان دی پارٹی آف بلال ابن ابی رباح, ناٹ ان دی پارٹی آف زید بن الخطاب. دیٹس کال ایمان. ہم یہ جرت کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں نہیں جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء, نہ بنائے اپنے باپ دادوں کو و اخوانوں کو اپنے بھائی بہنوں کو اولیاء, انہیں دوست نہ سمجھو, انہیں دوست نہ سمجھو. کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان, اگر انہوں نے پریارٹی دی ہو کفر کو ایمان کے مقابلے میں, ایمان نہیں لا رہے اور کفر اپنا چکے ہیں, کفر کو ترجیح دے چکے ہیں ایمان کے مقابلے میں. وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ, اور جس نے بھی تعلق رکھ لیا ان کے ساتھ آپ میں سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہی لوگ ہی ظالم ہیں. پھر ظالم کی اور ڈیفینیشن کیا ہے, اللہ کریم نے فرمایا فَأُولَئِكَ, یہی لوگ ہم خاص, یہی لوگ الظَّالِمُونَ, یہی ظالم ہیں. مین کہ ظالم کی ڈیفینیشن انہی پہ صادق آتی ہے, کہ ایمان کے مقابلے میں جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ہے ابھی تک وہ آپ کے قلبی اور جگری دوست. صاحب کیا خیال ہے؟ الکان آباؤکم. اب انسانی زندگی میں آٹھ چیزیں انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں. کتنی چیزیں؟ آٹھ چیزیں انسان کو سب سے زیادہ پیاری. اور اللہ کریم نے آٹھ کے آٹھ آگے آنے والی آیت میں ذکر کر دیا کہ قل اے میرے نبی آپ کے دیجئے. اور اصول میں میں نے قل کے حوالے سے آپ کو ایک اصل بتا دیا تھا. کیا؟ امر اعلانی. کہ جہاں قرآن کریم کلمہ قل کہہ دیتا ہے کسی آیت کے ابتدا میں یا سورت کے ابتدا میں, اسے کہتے ہیں قرآن کریم کا امر اعلانی. کہ without any hesitation, without any reservation, just pronounce, declare and announce. کہ یہ مسئلہ ڈکلریشن کا ہے, یہ چورے چپے کرنے والی بات نہیں, یہ چوری چپے کرنے والی بات نہیں, یہ اسپیسیفک گیدرنگ والی بات نہیں, یہ الیکٹرانک میڈیا پر نشر کرانے والی بات ہے. قل کا معنی یہ ہے کہ یہ آپ سیٹلائٹ پر پوری دنیا کو پہنچا دیں, الیکٹرانک میڈیا پر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیں. کیا؟ قل آپ اعلان کیجئے او میرے نبی ان کان آباؤکم, اگر آپ کے باپ دادے, واخوانکم اور آپ کے بھائی, ان کان آباؤکم اگر آپ کے باپ دادے, وابناؤکم آپ کے بچے بیٹے, وَإِخْوَانُكُمْ آپ کے بھائی بہن, وَأَزْوَاجُكُمْ آپ کے سپاؤسز, وَعَشِيرَتُكُمْ آپ کے قبیلے. کیا؟ آپ کے کبھی کبھار. ہم دین کے مقابلے میں قبیلے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. دین کا مسئلہ ہوگا میں نے اتر کا ساتھ دینا ہے اس لیے کہ وہ پٹھان ہے, وہ پشتون ہے تو میں نے اس کا ساتھ دینا ہے. میں دین کے اساس, دین کے مقابلے میں پشتون ولی کو ترجیح دے دیتا ہوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اللہ کریم نے فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ اور آپ کے قبیلے, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمْ آپ کے وہ ڈالر جو آپ نے کما لیے ہیں, وَتِجَارَتُكُمْ آپ کا وہ سٹاک مارکیٹ, وَتِجَارَتُكُمْ آپ کے بزنسز اور ٹرانزیکشن, تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جن کے ٹپ ہو جانے سے آپ ڈرتے ہیں. کہ اگر ہم دین کی بات کریں گے بس کاروبار ٹھپ ہو گیا, کاروبار ٹھپ ہو گیا, یہ ہوتے رہتے ہیں. وَتِجَارَتُن تَخْشَوْنَكَ سَادَا آپ کے بزنس اور ٹرانزیکشن, تَخْشَوْنَكَ سَادَا جس کے ٹپ ہونے سے آپ ڈرتے ہیں, وَمَسَاكِنُوں اور آپ کے بڑے بڑے محلہ, ترزونا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. اب دیکھیے, اب اللہ کریم نے جو لسٹ لے دی اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. اس سے باہر یہ آٹھ چیزوں کی جو لسٹ اللہ کریم نے, رشتوں میں باپ کا رشتہ ماں مراد ہے, ساتھ باپ کا رشتہ تو ماں ساتھ میرا اتر ہے, پھر اپناؤکم بیٹے بیٹیوں کا رشتہ, پھر وہ اخوانکم بھائیوں بہنوں کا رشتہ, پھر وہ ازواجکم شوہر بیوی کا رشتہ, پھر وہ عشیرتکم قبیلے کا رشتہ, پھر وہ اموال اقترفتم بینک ڈپازٹ, اور پھر وہ تجارتم تخشون کسادہا بزنس اینڈ ٹرانزیکشن, اور پھر مساکن ترزون ہم محلہ توڑ کر. بس یہ آٹھ ہی چیزیں جس کے لیے آدمی مرتا ہے. کبھی آدمی مرتا ہے باپ کے لیے ماں کے لیے, کبھی مرتا ہے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے, کبھی مرتا ہے بھائی کے لیے بہن کے لیے, کبھی مرتا ہے شوہر کے لیے بیوی کے لیے, کبھی مرتا ہے قبیلے کے لیے عزیز داری کے لیے, کبھی مرتا ہے اپنے بینک ڈپازٹ کے لیے, کبھی بزنس اور ٹرانزیکشن کے لیے, اور کبھی اپنے گھر اور محل کو بچانے کے لیے. آٹھ کے آٹھ اللہ کریم نے کہہ دیا. پھر ایک بات, ان کان آباؤکم میرے نبی آپ ڈکلیئر کر دیں, میرے نبی آپ اناؤنس کر دیں, میرے نبی آپ پروناؤنس کر دیں. ان کان آباؤکم اگر آپ کے آباؤکم پیرنٹس, وابناؤکم بچے, وإخوانکم بھائی, وازواجکم سپاؤسز, وعشیرتکم قبیلے, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جو آپ ارن کر چکے ہیں, وَتِجَارَةٌ بِزْنِسُ وَٹْرَانزِكْشَنُ تَخْشَوْنَ كَسَادَا جس کے ٹپ ہونے سے آپ ڈرتے ہیں, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور آپ کے وہ بنگلے اور محلات جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں. وَمَسَاكِنُ صرف گھر کی بات نہیں کی, گھر کی بات کیونکہ گھر وہ تو سن میں وہ جھونپڑیاں بھی ہوتی ہیں, کس کو پسند ہے؟ کسی کو بھی نہیں پسند. اگر چھٹکارا ملے تو آج میں الحمدللہ کہہ دیں. بھی اللہ کریم نے اس لیے اس کے ساتھ قید رکھ دیا کہ وہ مساکن میں پر رونا. میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جس میں دل لگی ہوتی ہے. ومساکن ترضونها اور آپ کے وہ گھر جو آپ کو بڑے پسند ہیں. اگر یہ آٹھ چیزیں احب الیکم آپ کو زیادہ محبوب ہیں من اللہ اللہ کے مقابلے میں ورسولی اللہ کے رسول کے مقابلے میں وجہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے آج ایک جانب تین چیزیں دوسری جانب. تو اگر ایسا ہے فتربصوا تو انتظار کیجئے حتی یاتی اللہ بامر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اپنا غضب لے آئے. واللہ لا یهد القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ کبھی گائیڈ نہیں کرتا بدماشوں کو. اب اللہ کریم نے فرمایا ٹپا لگا دیا اللہ کریم نے اور جو ٹائٹل اللہ دے دیتا اللہ بچائے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ آٹھ چیزیں ان میں سے کسی کو بھی آپ نے ترجیح دے دی اللہ کے مقابلے میں رسول کے مقابلے میں اللہ کے رابطے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فرسٹ آف آل ہے جو نیو دا ٹائٹل آف فاسق آپ بڑے بدماش ہیں. کیا نہیں کہا کہ آپ بڑے بدماش ہیں. اب بدماش کا ٹائٹل جب اللہ دے دیتا ہے تو بدماش کی سزا کیا ہوتی ہے آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ بدماش کی سزا کیا ہوتی ہے. اس نے نہیں اس نے گرنیڈا ہل سے اگر ناترچ بھی جانا ہے تو یہاں پولیس اسٹیشن میں اطلاع کرنی ہے کہ ناترچ جانا کیونکہ وہ خطرہ ہوتا ہے معاشرے کے لیے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ سوسائٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے مسلم سوسائٹی کے لیے اسلامک امہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو میرے خیال میں پوری امہ کے لیے خطرہ ہے اس دور میں تھے کیونکہ پوری امہ وہ تو ان چیزوں کو ترجیح دے رہی ہے. کون ہے ایسا جو وہ کہے کہ میں اپنے باپ دادا کو قربان کرنا چاہتا ہوں اللہ رسول کے لیے میں اپنے بچوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں اپنے بزنس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اپنے قبیلے اور اپنے ٹرائب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہے کوئی اللہ ما شاء اللہ جسے اللہ چاہے. یہ اللہ کی توفیق کی بات ہوتی اس کی بات ہوتی اللہ کی توفیق کی بات ہوتی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے انڈسٹریلس تھے اس زمانے کے. روم کہتے ہیں اٹلی سے آئے تھے مسلمان بنے تھے اٹلی سے آئے تھے اور اس کا السیف المہند ہندی تلوار اس زمانے میں عرب کا بڑا محبوب اسلحہ تھا. کیا جس طرح ہمارے پاکستان میں اور یعنی پورے پاکستان میں یا پورے سب کانٹیننٹ میں کلاشنکوف سب سے محبوب ترین اسلحہ ہے. کیا کلاشنکوف سب سے محبوب ترین تو یہ سیف ہندی یعنی ہندی تلوار یہ اس زمانے میں عربوں کا سب سے محبوب ترین اسلحہ تھا اور عرب تو دو جنگجو لوگ اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارخانہ تھا سیف ہندی کا. یہ ہندی سے جو تیار کرتے تھے بہت بڑے مالدار آدمی تھے. جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا اور صہیب نے بھی ارادہ کر دیا کہ میں نے جانا ہے اب اس کے تو بہت سارے پیسے اور گولڈ اور سلور اور بہت بڑا مالدار آدمی تھا. تو مشرکین مکہ نے اس کا راستہ رکوایا اور اسے کہہ دیا کہ جو دولت آپ نے یہاں کمائی ہے یا تو آپ نے یہاں رہنا ہے اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے ایک پنی بھی اپنے ساتھ نہیں لینا. تو اگر ہم ہوتے چوہی صاحب بھائی ہم کیا کریں گے مدینہ منورہ میں چلو یہاں ہی رہیں گے اتنے ڈھیر ساری دولت اور یہ بینک ڈپازٹ اور یہ گولڈ اور جیولری اور پلان اور پلانوں کا خانہ اور پلان. اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کہہ دیا کہ میں نے یہ سارا مال اللہ کے راہ میں چھوڑ دیا اللہ کے لیے چھوڑ دیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کروں گا سب کچھ چھوڑ دیا ایک جوڑا کپڑے پہن کر ایک چادر کندھے پہ ڈال کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. قیامت تک قرآن کریم صہیب رومی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کے بدلے اپنے آپ کو خرید لیتے ہیں. صہیب نے اپنے آپ کو اپنے مال کے بدلے خرید لیا کہ بھائی مجھے چھوڑے مال کا بیڑا غرق کوئی بار میں چلا جائے. اللہ کریم نے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد ایسے بندوں پر میں دلی شفقت کرنے والا ہوں. رحیم کا بھی بات رحیم کی بھی بات نہیں کی رؤوف کی بات کی. رؤوف یہ وہ شفقت ہے جو دل میں جاگزین ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسے بندوں کے ساتھ میری دلی محبت ہوتی ہے. یا اللہ واللہ لا یهد القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا بدماشوں کو. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا اب میں نے سورت کے ابتدا میں بات کی تھی کہ فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ ہوئی. کس کی جنگ ہوئی؟ حنین کی. ثقیف حوازن اور بنی طی دو تین بڑے بڑے قبیلے ثقیف حوازن اور بنی طی یہ تین بڑے بڑے قبیلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ اتر آئے سازشیں شروع کر دیں انہوں نے اصلاح السلام 12,000 کا لشکر لے کر وادی حنین جا پہنچے. کہاں پہنچے؟ وادی حنین جا پہنچے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا عجیب انداز تھا کہ وہ جس قوم کے متعلق سازش کی اطلاع پا لیتے تو انہیں فیض کرنے کے لیے فوراً روانہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی ہمارے قریب آنے پر, کیونکہ آپ نے بڑے بہت بڑی مسافت طے کرنی ہوگی, چلو ہم پہنچ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے. طائف اور مکہ کے درمیان ویلی ہے حنین, یہ ویلی ہے, وادی ہے, وادی ہے حنین. تو وہاں حضور علیہ السلام پہنچ گئے. 12,000 صحابہ تھے, 4,000 کفار مقابلے پر تھے, اور صحابہ کرام انہوں نے ایک دوسرے سے کہہ دیا کہ بیڑا غرق کر دیں گے, کیونکہ آج تو ہم 3 گنا زیادہ ہیں, 12,000 ہیں اور وہ 4,000. اللہ کریم نے فرمائی باتیں مجھے پسند نہیں ہوتی, یہ باتیں مجھے مسلمانوں کے حوالے سے میں یہ باتیں پسند نہیں کرتا. مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسباب پہ کبھی یقین نہیں رکھتا, اس کی نظر ہوتی ہے مسبب پر. کس طرح ہوتی ہے؟ اسباب کے بنا. وہ کہتے ہیں کہ 10 بکار و دل بیار, فارسی میں کہتے ہیں کہ 10 بکار و دل بیار, ہاتھ آپ کے کام میں لگے ہوئے ہوں لیکن دل کا تعلق آپ کا یاد کے ساتھ ہو. صحابہ کرام کی یہ شناختی کہ 10 بکار وہ دل بغیر, جب آپ کا دل تعلق یار کے ساتھ ہو تو کام کبھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. جب بھی یار کی پکار آ جائے تو آدمی کام کا بڑا غرق کر دیتا ہے, چھڑ دوڑتا ہے. اور جب دل بکار اور 10 بیار آپ کا ہاتھ تو یار کے ساتھ ہو اور آپ کا دل اپنے بزنس کے ساتھ ہو, وہاں آپ کوئی قربانی نہیں کر سکتے. ہم یہ دوسرے والے ہیں, ہم 10 بکار اور دل بیار والے نہیں, 10 بیار اور دل بکار. جاگے رہیں. اب اللہ کریم نے فرمایا یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کہ مسلمان اور ان کو یہ بات کہ آج ہم ایسا تیسا کریں گے اور ہم ایسا تیسا کریں گے, نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. جس طرح ہمارے جماعت والے کہہ دیتے ہیں مینا سر وغیرہ, یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, یہ عقیدہ مسلمان کا. یہ ہم جو کہتے ہیں کہ لا الہ لما تم تلم تضرب بلا غنو قصبا فی قول ان اللہ لست بواسی. یہ لا کا کلمہ دیکھیں, لا اس کی شکل تلوار جیسی ہے, شکل کیسی ہے؟ تلوار جیسی. تو وہ کہتے ہیں کہ ما تم تلم تضرب بلا غنو قصبا, لا کی تلوار سے, لا کی میں نگیٹ ایوری تھنگ, آپ نفی کے منزل سے گزریں گے تو تبھی اس بات کے موقع پر جا پہنچیں گے. جب تک آپ نیگیشن سے نہیں گزرتے تو آپ اس بات میں پہنچ نہیں سکتے, آپ نے اس ویلی سے گزرنا ہوگا. لا کا معنی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے میں نے چھوڑ دیا, الا اللہ, صرف ایک اللہ کو لے لیا. کریمہ کا حاصل یہی ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی چیز میرے نظر میں ہے نہیں, الا اللہ, بس ایک اللہ ہی ہے. مینس کہ یہ باقی چیزیں یہ عارضی قسم کی چیزیں, میں صرف اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں, اللہ کو پانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں ما دمت لم تضرب بلا غنو قصبا, جب لا کے تلوار سے آپ غیر اللہ کے گردن نہ توڑے, فی قول الا اللہ لست بواسلی, آپ اللہ کے منازل نہیں لے سکتے. یہ لا بہت مشکل کہا ہے, یہ لا بہت مشکل کہا. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں, اللہ نے کیا کہا, اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ, یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند. لا الہ الا اللہ والا جو نغمہ ہے اس کا کسی ویدر سے اور کسی موسم سے تعلق نہیں. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, خزان ہو کے بہار لا الہ الا اللہ. یہ جو لا والا مسئلہ ہے یہ بڑا مشکل ہے, ہم ابھی تک لا کے مرحلے سے نہیں گزرے. یہ لا کا بہت طویل مرحلہ ہے. یعنی لا کا معنی یہ باپ نو, ماں نو, بھائی نو, بیٹا نو, بیوی نو, مال نو, بزنس نو, محل نو, اللہ, صرف ایک اللہ. تو ما دمت لم تضرب بلا غنوک سوا فی قول الا اللہ لست بواسی. ما دمت لم تضرب بلا غنوک سوا فی قول الا اللہ لست بواسی. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة, قسم ہے مجھے اپنی ذات کی, یقینی بات ہے. لقد نام یہ قسم ہے اور قد تحقیقی ہے. قسم ہے مجھے اپنی ذات کے یقینی باتیں نصرکم اللہ، امداد کر چکے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ، فی مواطن کثیرتن بہت سارے جنگوں میں اور بہت ساری جگہوں میں، ویوم حنین اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم جبکہ آپ کو خوش کر دیا آپ کی بہت بڑی افراد قوت نے، فلم تغن عنکم شیئا وہ آپ سے کوئی چیز بھی ڈیفنس نہ کر سکی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور اللہ کی زمین اپنے وسعتوں کے باوجود آپ لوگوں پہ تنگ ہو گئی، فلم تغن عنکم شیئا آپ کی افراد قوت آپ کو کوئی دفاع نہ کر سکی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور اللہ کی وسیع سرزمین آپ لوگوں پہ تنگ ہو گئی، مین کہ آپ کے لیے وسیع سرزمین میں بھاگنے کا راستہ آپ کو معلوم نہیں تھا، ایسی دوڑ لگائی آپ لوگوں نے، ایسی دوڑ لگائی آپ لوگوں نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 صحابہ کے ساتھ میدان میں اکیلے رہ گئے، باقی ساروں نے دوڑ لگائی، 12 صحابہ رہ گئے، 12 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ کے اردا گرد رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اردا گرد کتنے رہ گئے؟ 12. وکانا ابو سفیان آخذ بحطام بغلتی، ابو سفیان اما تاکہ about that very ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was also a صحابی، but this ابو سفیان was the real cousin of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ابن الحارث، کیا نام ہے؟ حارث حضور اسلام کا چچا تھا، ابو سفیان ابن الحارث، وہ جو ابو سفیان ہے تو عالیہ کا باپ، وہ ہے ابو سفیان ابن حرب، تو یہ ہے ابو سفیان ابن الحارث، تو ابو سفیان ابن الحارث آخذ بخطام بغلتی، حضور علیہ السلام اس دن خچر پر سوار تھے، اس دن پر میول، وہ میول پر سوار تھے، صحیح؟ اب کفار نے جو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، 10-12 صحابہ ہیں، وہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل عن بغلتی، حضور علیہ السلام یہ جملہ ابو داؤد امام ابو داؤد میں بڑا قیمتی لکھ رہا ہے، ونزل عن بغلتی، حضور علیہ السلام خچر سے اتر آئے، ایسے موقع پر آدمی نہیں وہ دوڑ لگاتا ہے، اور سواری پر بھی ہو، سواری حضور علیہ السلام جیسے ہی دیکھ کفار میرے اوپر گھیرا ڈال رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نیچے اتر گئے اور فوراً اپنی تلوار نکالی، کیونکہ حضور علیہ السلام میدان جنگ میں بہت کم ہی تلوار باہر نکالتے تھے، وہ صرف لیڈ کرتے، وہ صرف گائیڈنس کرتے، تو فوراً اپنی تلوار نکالی اور اس طرح لہرائی. اب جھگڑا کس چیز کا تھا؟ زمین کا جھگڑا تھا، جائیداد کا تھا، پراپرٹی کا تھا، دولت کا تھا، نبوت کا تھا، اللہ کے دین کا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، میرے اوپر گھیرا ڈال کر مجھ سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں کہ بس یہ ایک بات چھوڑ رہے تو مسئلہ ہی ختم، تو حضور علیہ السلام نے اترتے ہی کے لیے کہ انا نبی لا کذب، دیٹس کاٹ پرنسپل سٹینڈ، پیغمبر کبھی بھی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوتا، تو فرمایا انا نبی لا کذب میں پیغمبر ہوں اللہ کا، یہ کوئی جھوٹ والی بات نہیں، اور فرمایا کہ اگر آپ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے جانتے ہیں نہیں، انا عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب، اب عبد المطلب کا نام سن کر لوگ ڈر جاتے ہیں، حالانکہ وہ مرے ہوئے تھے، لیکن عبد المطلب کا دبدبہ اتنا تھا پورے عرب دنیا میں کہ حضور نے جب کہیے کہ انا ابن عبد المطلب، اور حضور علیہ السلام نے کیوں اپنے دادے کا نام لے لیا؟ اس لیے کہ عرب ٹرائبز پر یقین رکھتے تھے، عرب کس چیز سے یقین رکھتے تھے؟ وہ ایک دوسرے کو ڈراتے تو کس چیز سے ڈراتے؟ اپنے ٹرائب سے ڈراتے، تو حضور علیہ السلام نے اس کے نفسیاتی نبض پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آپ مجھے سب جانتے ہیں، تو فوراً رک گئے، اور حضور علیہ السلام نے آواز لگا دی کہ لئی عباد اللہ، اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور تو اکیلے، تو انہوں نے پھر ہلنا بول دیا، صحابہ کبھی کبھار دوڑ لگا دیتے، یہ تو ہوتا ہے زندگی میں، لیکن جب حضور حضرات و اسلام کی آواز پہنچ جاتی پھر بھی والا آواز لوٹ پڑتے، تو دو نہیں لیڈ، لیڈر نے سب سے پہلے دوڑ لگانی ہے، کرتے تھے کیوں نہیں؟ مسلمان تو کرتے تھے، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، اللہ کریم نے امداد کر دیا ہے، عد کر دیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، فی مواطن کثیرۃ بہت سارے جنگوں میں، ویوم حنین اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم جب آپ کو خوش کر دیا، مین کہ آپ کو تکبر میں ڈال دیا، کس چیز نے؟ کثرتکم آپ کے افراد قوت نے، فلم تغن عنکم شیئا، تو اس چیز نے آپ سے کوئی چیز بھی ڈیفنس نہیں کیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور اللہ کی زمین اپنے وسعتوں کے باوجود آپ پہ تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر اس کے بعد ولیتم مدبرین آپ ہو گئے، آپ نے منہ پھیر لیا، ثم انزل اللہ سکینتہ، تو اللہ کریم نے نازل فرما دیا سکینتہ، سکون، سکینتہ اپنا سکون، سیٹسفیکشن اپنا سکون، سیٹسفیکشن سٹیبلٹی، سکینہ سکون سٹیبلٹی، پھر اللہ کریم نے نازل فرمایا سکینت و سٹیبلٹی اور استقامت علی رسول اپنے پیغمبر پر، وعلی المؤمنین اور مسلمانوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ کریم نے نازل فرمائے فرشتوں کے لشکر، لم تروها جو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین کفروا، اللہ کریم نے کافروں کو جنگ میں زبردست سزا دے دی، وذلک جزاء الکافرین، یہ بدلہ ہے کافروں کا، ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، اور پھر بھی اللہ رجوع کرتا ہے اس کے بعد، علام اسی پر یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ کریم بخشنے والا اور مہربان ہے، کہ جو لوگ خنین میں آپ کے مقابلے میں آئے تھے میں نے ہدایت کے دروازے بھی ان کے لیے بند نہیں کیے، ثم یتوب اللہ علی من یشاء من عباده، جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ توفیق دے دے گا اہل خنین میں سے وہ ایمان لے آئیں، نجسن، یہ وہ دوسرا بم ہے، یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ زوردار ہے، یہ ایٹم بم سے، دیکھیے ایک ایٹم بم آپ ابتدا میں چلے جائیں، بالکل بالکل ابتدا میں، براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، لا تعلقی کا اعلان ہے، کافروں کے ساتھ تمہارے کوئی معاہدے نہیں رہے، ایک دوسرا آپ آگے چلے جائیں، آیت نمبر 17، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں سے بیت اللہ کی مجاورت اور متولی ہونا لے لیں، شادیاں لے لیں ان سے، تو بس بہت، مشرکوں کا کیا تعلق بیت اللہ کی سرپرستی کرنا، یہ دوسرا بم، اب تیسرا بم، اور یہ اس سے بھی زوردار ہے، کہ مجاورت کرنا علیحدہ بات، معاہدہ ختم کرنا یہ علیحدہ بات، آج کے بعد خبردار اگر ہم نے کسی کو حرم کے حدود میں دیکھ لیا بس جو کافر ہونا ہے چلنا ہے یہاں سے، یا مسلمان ہونا ہے چلنا ہے، تو یہ سب سے زوردار تھا، انما المشرکون نجس، بات یہ کہ مشرک نجس، وہ عقیدے کے گندے ہیں، انما المشرکون مشرک نجس، وہ فلت ہے، وہ گند ہے، فلا يقرب المسجد الحرام، وہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے، اپنے سبق پہ، فلا يقرب المسجد الحرام، وہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے، بعد عام ہذا، اس سال کے بعد، اس سال تو آئے حج کے لیے، آئندہ وہ تکلیف نہ کریں، آئندہ وہ تکلیف نہ کریں، وَإِنْ خِفْتُمْ غَيْلَةً، اب دیکھیے یہ اتنا بڑا اعلان تھا، اتنا بڑا اعلان، کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، الٹیمیٹ ریزلٹس کیا ہوں گے، او جی وہ یمن سے جو آتے ہیں، او جی وہ سیریا سے جو آتے ہیں کافر مشرق سارے، ہم نے تو ساروں کا راستہ بند کر دیا، ہمارے تجارت کا کیا ڈرے گا، امبارگو لگ جائے گا، کیا لگ جائے گا، امبارگو، اقتصادی امبارگو لگ جائے گا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، تو اللہ کریم نے فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ غَيْلَةً، اگر آپ لوگ ڈرتے ہیں غَيْلَةً، فقر و خواری سے اور بھوکے مرنے سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ کریم آپ کو غنی کر دے گا اپنی مہربانی سے، انشاء اگر اللہ چاہے، ان اللہ غنیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور دانش رکھنے والا ہے، وہ وزڈم رکھنے والا ہے، وزڈم اسی لیے ہے کہ اعلان عام کر دیں، اپنے اکنامیکل مسائل کو اس راستے میں رکاوٹ نہ بنائیں، اپنے فائنانشل پرابلمز کو اس راستے کی رکاوٹ نہ بنائے کہ امبارگو لگ جائے گا تو پھر کیا کریں گے، امبارگو دیکھیے یہ مسئلہ اب کا نہیں ہے، یہ کب کا ہے، تبھی تو ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کہیں گے اللہ کا ابدی پیغام ہے قیامت تک کے لیے، جو بھی مسئلے آتے رہیں گے یہ آپ کو گائیڈ گائیڈ کرے گا، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو انما المشرکون نجس، مشرک لوگ نجس گند ہے، فلا يقرب المسجد الحرام، وہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے بعد غامم ہذا، اس سال کے بعد. اچھا جی، اعلان تو ہو گیا. او جی، شام والے مشرق، شام والے مشرق وہ غلہ کے دروازے بند کر دیں گے ہمارے اوپر، امبارگو کہ ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں فروخت کرنا، انہوں نے ہمیں حج کے لیے نہیں جوڑنا ہے. اللہ کریم نے فرمایا بلا بند کر دو. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر دیکھیے یہ جو آگے آٹھ چیزیں گزر گئی، اگر وہ آٹھ چیزیں آپ نے ایک جانب رکھ دی اور اس کے مقابلے میں تین لے لی، اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، تو پھر یہ جو امبارگوز اور پابندیاں اور فلان اور فلان اور فلان، یہ چیزیں پھر آدمی کو کوئی غزل نہیں پہنچاتی، کیونکہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے. لیکن یہ عقیدہ بننا بڑا مشکل ہے. سنی صاحب، آسان ہے کہ مشکل ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر آپ ڈرتے ہیں عَيْلَةً فقر و خواری سے اور بھوکے مرنے سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو جلدی اگر اللہ چاہے آپ لوگوں کو غنی بنا دے گا اپنی مہربانی سے. ان اللہ، اللہ تعالیٰ عالم، وہ ایک چیز کو سرفیسلی بھی جانتا ہے، اور حکیم اس کے ریزلٹس کو بھی جانتا ہے. عالم کا معنی ایک چیز کو جاننا، حکیم کا معنی اس کے ریزلٹس کو جاننا. تو آپ ایک چیز کو سرفیسلی دیکھتے رہیں گے، سرفیسلی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں سرفیسلی نہیں دیکھتا، میں تو اس کے نتائج کو دیکھتا ہوں، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو سرفیسلی آپ دیکھیں او جی ہم مارگو لگ جائے گی، لگے بلا لگے. اللہ کریم فرماتے ہیں کانسیکوینسز دیکھیں خدا کے بندوں، اگر آپ لوگ یہ نہیں کریں گے کل کلان آپ لوگوں کو انہوں نے بیت اللہ سے پھر واپس نکالنا ہے. دروازے بند نہیں کرو گے کل کل انہوں نے پھر کنٹرول کر کے آپ کو باہر نکالنا ہے کہ آپ باہر نکل جاؤ. ایسے حسین بن رہا ہے کہ نہیں؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر. اب اسے دیکھیے، ہم اسے کہتے ہیں توت والا مسئلہ، مسئلہ تو توت، یہ ہے مسئلہ تو توت، یہ دونوں تو نہیں تھے، تو اس لیے انہیں مسئلہ توت کا پتہ نہیں ہے، اور آپ بھی نہیں تھے تو آپ کو توت والے مسئلے کا پتہ نہیں، تو آپ ذرا توت والا مسئلہ بتا دیں. سب کچھ میں ہی سناؤں گا، یہ تو آپ بھی وہی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکبر کے زمانے میں لوگ بڑے سست اور ناراض واقع ہوئے تھے آپ جیسے. دو آدمی ایک کمرے میں سو رہے تھے، صحیح، بارش ہو رہی تھی، تو ایک نے دوسرے سے کہہ دیا کہ آپ ذرا باہر دیکھیں بارش تھم گئی کہ ابھی تک ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ تھم گئی. اس نے کہا باہر نکلے نہیں تھم گئی. اس نے کہا باہر سے ایک بلی آئی، میں نے اس پہ جو ہاتھ پھیرا تو وہ خشک تھی. اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی، تو اس نے کہا کہ شاید وہ دیوار کے سائے سائے میں آئی ہو، اسے بارش میں لگی ہو. اس نے کہا اسے اتنا منطق نہیں آتا جتنا آپ کو آتا ہے، بس اگر آپ بارش کی بات معلوم کرتے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بارش نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک. تو پھر دوسری بات اسے کہہ دی کہ اچھا تو یہ ایسا کریں کہ یہ لائٹ آف کر دیں تاکہ سو جائیں، کیونکہ مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی. تو اس نے کہا کہ ہاتھ میں منہ چھپائیں، اندھیرا ہو جائے گا اور آپ سو جائیں گے، صحیح. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا تو آپ ذرا ایسا کریں کہ دوڑ کے یہ دروازہ بند کر دیں. تو اس نے کہا دو کام میں نے کر دیا، تیسرا تو آپ کر دیں. دو کام میں نے کر دیا، تیسرا تو آپ کر دیں، اگر یہ تیسرا بھی آپ کر دیں. توحید کا مسئلہ جو دین کا، دین کی اساس ہے اور قرآن کے مضامین کی بنیاد ہے، کیا توحید. تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹرم نکالی ہے، وہ ٹرم یہ ہے کہ ایک آدمی نے، اس کے واٹر میلن کا باغ تھا، اس نے خوبصورت قسم کے واٹر میلن چن چن کے اپنے گدھے پر ایک بار ڈال دیا کہ بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا، خوش ہو کے ڈھیر سارا انعام دے دے گا. تو وہ آ رہا تھا بادشاہ شکار کے لیے، سارا میں نکلا ہوا تھا، یہ واٹر میلن لے جا رہا تھا بادشاہ، ایک توت کے درخت کے نیچے کھڑا تھا اپنے گھوڑے سمیت. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ تربوز ہے. تو اس نے کہا فروخت کرتے؟ اس نے کہا نہیں میں فروخت نہیں کرتا. اس نے کہا تو کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ بادشاہ کے لیے میں تحفہ لے جا رہا ہوں. اس نے کہا بادشاہ کے لیے کیوں تحفہ لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا اگر خوش ہو جائے تو مجھے کوئی بڑا انعام دے دے اور کوئی غربت اور فقر سے چھٹکارا مل جائے. اس نے کہا کہ اگر بادشاہ نے تربوزے بھی لے لی اور آپ کو انعام بھی نہ دیا تو. تو اس نے گالیوں کی ایک بھرمار کر دی کہ پھر اس کی ماں اور بہن اور فلان اور فلان اور فلان اور جتنی ساری گالیاں اسے آ سکتی تھی، تو اس نے وہ گالیوں کا خطبہ سنا دیا اسے، اور وہ تو خود بادشاہ جو سن رہا تھا. اب بادشاہ تو گھوڑے پہ سوار ہو کے چھڑ چھڑ دوڑا پہنچ گیا، اور دربان سے کہہ دیا کہ ایک آدمی آ رہا ہے, گدے پر ڈھیر سارے تربوز ہیں, اسے سیدھے میرے پاس پہنچا دیں, کوئی تفتیش مفتیش اور تلاشی لیے بغیر. اچھا یہ جب پہنچ گیا, اب بادشاہ کا لباس اور ڈریس تو تبدیل ہو گیا تھا, شکار والا نہیں تھا, لیکن ہڑیا تو وہی تھا. اس نے سوچا تو وہ آدمی ہے خدا کا بندہ, وہ جو توت کے نیچے کڑا تھا اور میں نے اسے ڈھیر ساری گالیاں سنائی. تو اس نے کہا کیا, اس نے کہا تربوز ہیں. اس نے کہا کس دے رہے ہیں؟ اس نے کہا اگر آپ خوش ہو گئے مجھے انعام دے دیا, کیونکہ اب تو کوئی ریزرویشن نہ ہو سکتی تھی, کوئی جو کچھ تھا تو بتا دیا تھا. اس نے کہا اس لیے لے آیا کہ اگر آپ خوش ہو گئے مجھے فقر غربت سے چھٹکارا مل جائے گا. اس نے کہا اگر میں نے تربوز لے لی اور آپ کو انعام بھی نہیں دیا, تو اس نے کہا پھر وہ توت والی بات. تو یہ توت والی بات سے یہ توحید کی تفصیل بس آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ توت والی بات کو اللہ کریم ریپیٹ کروا رہا ہے کہ بھائی یہ سارے کچھ مشکلات جو ہیں آپ نے سینے ہیں اور قربانیاں دینی ہیں, یہ کس لیے؟ توت والی بات کے لیے, توحید کے لیے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, قاتل الذین, آپ فائٹ کریں الذین ان لوگوں کے ساتھ, قاتل الذین آپ فائٹ کریں الذین ان لوگوں کے ساتھ, لا یؤمنون باللہ جو عقیدہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پہ, ولا بالیوم الآخر اور نہ روز آخرت پہ, ولا یحرمون ما حرم اللہ اور وہ حرام نہیں جانتے ان چیزوں کو جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے, کرتے رہتے ہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور حرام نہیں جانتے ان چیزوں کو جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے. ولا یدینون دین الحق اور وہ اختیار نہیں کرتے اس حق دین کو, وہ اختیار نہیں کرتے اس حق دین کو. یہ کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب بھی دے دی گئی تھی, ان کے پاس آسمانی کتاب بھی ہے لیکن ابھی ان کا نہ اللہ پہ عقیدہ, کس پر عقیدہ ہے؟ کس پر عقیدہ؟ کسی کا جیسس پر, کسی کا کسی اور بلا پر. صحیح, اللہ کے محرمات کو حرام نہیں کہتے, اور جو کہہ رہے ہیں تو کیا اللہ نے جائز قرار دیا تھا؟ ولا یدینون دین الحق, رسول پاک کا دین, یہ ان کے دین کی تکمیل ہے, یہ اس دین کی تکمیل ہے جو سارے انبیاء کو دے دی گئی تھی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اوپر توحید کے حوالے سے رب العالمین ہے اور نیچے نبوت کے حوالے سے رحمت للعالمین ہے. جس طرح رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کفر ہے, تو رحمت للعالمین کے ساتھ نبوت میں شریک ٹھہرانا اس کے آنے کے بعد یہ بھی کفر ہے. رب العالمین وہ توحید میں لا شریک ہے, تو رحمت للعالمین وہ اب کے نبوت اور رسالت میں لا شریک ہے. اصل جب اس کی نبوت اور رسالت دنیا میں آئی تو کسی کی نبوت اور رسالت کا تصور باقی نہیں رہا, کسی کے نبوت اور رسالت کا تصور باقی نہیں رہا. صحیح امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے, آج جہانی مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق بہت سارے لطیفے کہا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ انا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کرجل بنا دارا, کہ میری مثال اگر آپ سارے انبیاء کے ساتھ لے لیں تو یہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا ہے. کیا بنایا؟ فَأَجْمَلَهُ وَأَحْسَنَهُ, بہت خوبصورت بنا دیا ہے. وَيَطُوفُ الرَّجُلُ حَوْلَهُ, ایک آدمی آ گیا اس کا جائزہ لینے, ادھر ادھر گھوم کر رہا تھا, بڑا خوبصورت گھر ہے, بڑا بہترین بنا دیا ہے. واجی اس آرچ کا کیا کہنا, واجی اس دروازے کا کیا کہنا, واجی اس دولاب کا کیا کہنا, فلاں چیز کا کیا کہ الا موضع ابنا, یکا ایک اس کو ایک جگہ کھلی ہوئی نظر آئی, کہا اس نے ساری خوبصورتی کا بیڑا غرق کر دیا ہے, یہ جگہ بند ہونے چاہیے تھی. اللہ موز عالبنا, حضور پاک فرماتے ایک این کی جگہ فارغ تھی جس نے ساری خوبصورتی کا بیڑا غرق کر دیا تھا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فانا تلک اللبنا, میں وہی این ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے وہاں لگا دیا اور عمارت کی تکمیل ہو گئی. عمارت کی تکمیل, اب عمارت کی تکمیل ہو گئی, نیند کے کسی دوسرے این کے رکھنے کی اب ضرورت بلکہ جگہ ہی نہیں ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لوگ, وہ ملتان کے متعلق کہتے تھے کہ لوگ ملتان میں گھر بنا کر نظر بد کے دفاع کے لیے یا بیل کے ہارنز کیا کہتے ہیں سینگ, وہ سینگ وہاں بام پر لگا دیتے ہیں بام پر, اور فرماتے تھے کہ یا ٹوٹی ہوئی ہانڈی, ٹوٹی ہوئی ہانڈی کالی سی, وہ لگا دیتے کہ نظر بد نہ لگے, کہ نظر بد مل ہے. تو اس نے کہا کہ اب اینٹ رکھنے کی جگہ نہیں, یہ مرزا صاحب وہ ٹوٹی ہوئی ہانڈی ہے, لیکن وہ عمارت جو ہے وہ نبوت والی ہے, اس کو نظر لگتی نہیں, لہذا ٹوٹی ہانڈی کو آپ پیشاب ہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ اللہ رہے جی باتیں کیا کرتے. من الذین اوتوا الکتاب حتی یوتوا الجزیہ, کہا کہ وہ جزیہ دے دے, عن یدن حتی یوتوا الجزیہ, تاکہ وہ جزیہ دے دے, عن یدن تاکہ وہ جزیہ دے دے, عن یدن اپنی کسب سے, عن یدن اپنی کسب سے. تو یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ تک کر دیا کہ جو غیر مسلم اسلامک ریاست میں رہ رہا ہو اور وہ کاسب نہ ہو یا اس کا کسب نہ ہو, وہ کاسب نہ ہو یا اس کا مینس کہ وہ امپلائڈ نہ ہو, کہ وہ امپلائڈ تو اس پر ٹیکس نہیں ہوتا, اس پر ٹیکس نہیں ہوتا, اس لیے کہ اللہ کریم نے لفظ کہہ دیا تھا عن یدین, اس نے لفظ کہہ دیا عن یدین, اور تائید کروا دی اس کی حضرت عمر کے فیصلے سے. کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راستے پہ آ رہے تھے تو ایک بوڑھا یہودی وہ کسی دروازے میں کڑے ہو کے وہ بھیک مانگ رہا تھا. کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور اسے کہا دیا محاذ الذل والہوان, یہ کیا آپ کمیونٹی میں رسوائی ڈیولپ کروا رہے ہیں, یہ گداگری کرنا ہی تو کمیونٹی کی رسوائی ہے, یہ کیا آپ کروا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی میں تو یہودی ہوں, اب میرے ٹیکس کی ادائیگی کی ڈیٹ آ رہی ہے, 31 اپریل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے 31 جنوری, 15 اپریل, یہ 15 اپریل آ رہا ہے اور میرے ٹیکس فائل کرنا ہے اور ٹیکس بھجوانا ہے, صحیح؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ٹیکس دے دینا. انہوں نے کہا جی میں تو بوڑھا ہوں, 60 سال کا ہو گیا ہوں, کسب کر نہیں سکتا, تو ٹیکس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فحمر رہا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا, چہرہ اس کا سرخ ہو گیا اور اس نے کہہ دیا او تبھی تو اللہ کریم نے وہاں لفظ کہہ دیا تھا عن یدین, لفظ کہہ دیا عن یدین کہ وہ امپلائڈ ہو, یعنی مین کے کچھ کما رہا ہو. وہ اسے ساتھ لے کے مسجد لے آیا اور عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے امین الصندوق تھے, یہ تھے وزیر خزانہ یا سیکٹری خزانہ, سیکٹری فائنانس تھے, تو سیکٹری فائنانس کو بلایا اور کہہ دیا کہ ایک ڈکلریشن جاری کر دیں. اس نے کہا جی کیا ڈکلریشن؟ میں کہا کہ اس ڈکلریشن میں لکھیں کہ جس آدمی کی عمر 60 سال ہو گئی تو اس کے اوپر کوئی جزیہ اور ٹیکس نہیں, ہم اسے الاؤنس دیتے رہیں گے, اسے سائی دیتے رہیں گے, کیا دیتے رہیں گے؟ اسے سائی. اور جملہ جو حضرت عمر رضی اللہ نے کہہ دیا, فرمایا ما انصفنا ہو لو اکلنا شبیغتہ ثم نقبلہ فی الحرم, ما انصفنا, یہ انصاف کا تقاضا نہیں, لو اکلنا شبیغتہ کہ اس کی جوانی اور اس کی کمائی ہم نے اس کے ساتھ ہے مشترک طور پہ کھائی, ان کے اسٹیٹ نے کھائی, اسٹیٹ سے لیتا رہا, سم منخ ضرور فی الحرم, اب جب یہ بوڑھا ہو گیا اور نہیں کما سکتا تو ہم اسے ضمیر کروا کے لوگوں کے دروازے پہ کھڑا کر دیں گے. تو عمر نے فرمایا یہ نہیں اسلام کا تقاضا کہ انسانوں کو ضمیر کروایا جائے, تو فرمایا کہ ایس ایس آئی کا بندوبست کروا دیں. بات جن میں آگے ایس آئی کا گھر میں کہ پتہ لگ جائے آئی ایس آئی کا بھی محسوس کر دیا وہاں بھی ہے, جو آخر میں دو لفظ ہیں وہ تو موجود ہیں, صرف پہلے والے ایس کو اڑا دیا ہے, اس کے بجائے یا اے لگا دیا ہے اور یا آئی لگا دیا ہے, کہ ایس آئی اور یا پھر آئی ایس آئی, وہ ایک اخباری نمائندے کو آئی ایس آئی کے حوالے کر دیا. ہم فرمائے وہاں تو ایسے کام ہو رہے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ قوم کس طرف کو, وہ قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے سوخت عقل زہرت کے اینچی بلائے جدی بسوخت عقل زہرت کے اینچی کہ یہ کیا بے وقوف ہے, بسوخت عقل زہرت کے اینچی بلا, یہ دوسری اسکیم بھی اپنے لیے تلاش کر رہا ہے. یہ تو فارسی میں ایک شعر ہے کہ درمیانے کار دریا تخت بندم کر رہی, بعض می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش, حالات سے بڑھنا یہ بھی مردمی کی دلیل نہیں, حالات کو فیس کرنا یہ مردانگی ہے. درمیانے کار دریا تخت بندم کر رہی کہ دریا کے درمیان ایک تختے پر مجھے باندھا ہوا ہے, تختے پر, کشتی بھی نہیں ہے جس کی دیواریں ہوتی ہیں, صحیح ہے؟ اب جب آپ تختے پر سوار ہو دریا میں اور اوشن میں جا رہے ہوں اور دریا بھی موجیں لے رہا ہو تو کیا ہوگا, اور اوپر سے آپ کے سر پر ڈنڈا ہے کہ خبردار اگر آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے. بس میں ہی کے دامن پر میں کن ہوشیار بس من الذین اوتوا الکتاب حتی یوتوا الجزیہ تاکہ وہ جزیہ دے دیں اونیتن اپنے قصب سے وہ ہم ساغروں اور اس حوالے سے کہ وہ ساغر ہوں. اب ساغر کا کیا معنی ہے؟ یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس کو لوگ اچھال رہے ہیں کہ درجہ دوم کے سٹیزن ہوں. کیا ہوں گے درجہ دوم؟ بھائی یہ کہاں سے آپ نے لے لیا؟ وہ کہتے ہیں وہ ہم ساغروں. ہم ساغروں کہ ساغر کا معنی ہے اسے ذلیل رکھیں. ساغر کا معنی ہے اسے. تو ہم نے کہا کہ یہ معنی قطر مراد نہیں, اس لیے کہ حدیث اس کی نفی کرتا ہے. حدیث اس کی نفی کرتا ہے کہ اسے درجہ دوم کے سٹیزن رکھے. تو وائی وی آر گیونگ دم امپلائمنٹ ہیئر, دے آر ہیونگ ہیئر گریٹ اینڈ میجر مناسب. کوئی لیفٹنٹ جنرل ہے, کوئی میجر جنرل ہے, ہندو بھی ہے, کرسچین بھی ہے کہ نہیں, کوئی ڈی سی بن رہا ہے, کوئی کمشنر بن رہا ہے, سب کچھ بن رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہم مالانا وعلیہم ما علینا, انہیں کے لیے وہ سارے حقوق ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے ہیں, اور انہیں کے اوپر وہ ساری ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اوپر ہیں. اور یہی مسئلہ تھا جب وہاں حدود کا مسئلہ چھڑا گیا اسمبلی میں کہ بھائی غیر مسلم اس پہ مکلف ہیں. تم نے کہا بھائی یہ حدود جو ہیں یہ عبادات نہیں ہیں, حدود جو ہیں یہ عبادات نہیں ہیں. عبادات پہ غیر مسلم مکلف نہیں ہوتا, لاز اینڈ رولز پر وہ مکلف ہوتے ہیں. لاز اینڈ دیز آر لاز, لا قانونیت ہے. قانون ہے نہیں حتیوت الجزیتا غنیت الوم ساغرون. تو حضور نے فرمایا لہم مالنا وعلیہم ما علینا, ایک بات کا کہ ان کے لیے وہ سارے حقوق جو ہم مسلمانوں کے لیے, ان کی وہ ساری ذمہ داریاں جو ہم مسلمانوں پر ہیں. ایک دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکوہم وما یدینون, اترکوہم وما یدینون, انہیں بھی چھوڑے اور ان کے دین اور دینی عبادت گاہوں کو بھی چھوڑے, کہ وہ آزادی سے اپنی عبادت کرتے ہیں, اپنی دینداری کرتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے اور جو ان کا طریقہ ہے. دوسری بات, اور حضور پاک نے فرمایا کہ الخمر لہم کالخل لنا والخنزیر لہم کالشات لنا, کہ وائن ان کے لیے ہماری اسلامک اسٹیٹ میں بھی ایسا ہے جس طرح ہمارے لیے وینیگر سرکہ, والخنزیر لہم کالشات لنا, اور پور ان کے لیے ایسا قیمتی ہے جس طرح ہمارے لیے لیمب قیمتی ہے. That means that we have no any right to describe wine as a non-Muslim even in an Islamic state. اور یہ تو کیوں لے لیتے ہیں کہ لائسنس وہ دے دیتے ہیں, فار ایگزامپل لائسنس وہ دکان کا دے دیتے ہیں نشان کو, اور کہتے ہیں یہ غیر مسلموں کو تو دینا ہے. غیر مسلم تو ہم کہتے ہیں بھائی غیر مسلم کو لائسنس دے دو, اپنے پارٹی کے نشان کو کیوں دے دیا, وہ تو مسلمان ہے. لیکن کیوں وہ لے رہے ہیں جو شریعت میں آخر کی چیز موجود ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے لوگ شریعت کا سارا لے لیتے ہیں, یہ شریعت میں آیا ہے, گلے کی سواری شریعت میں آئی. ہمارے ہاں ایک آدمی کو اپنی جہلی کشمیر کی مخالفت کی اور مولوی کو ایسا حکومت نے گرفتار کر کے گدے پہ سوار کروایا. اب گدے پہ سوار کروانا یہ تو وہاں تقریب بنی جاتی ہے نا, گدے پہ سوار کروایا. تو پھر جب وہ تقریب کرتے رہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو گدے پہ سوار کروایا. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدے پہ سواری کیا کرتے تھے؟ یہ تو میں نے سنت ہو گئی. تیسری بات اور چوتھی بات, حضرت علی کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارت دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا, کہ میں نے رسول پاک سے سن لیا ہے کہ ان کا خون ایسا بن گیا ہے جس طرح ہمارا ہے, اور ان کے مال ایسے بن گئے جس طرح ہمارے ہیں. کہ پہلے ان کا خون سفید تھا, فروغ ہو گیا کہ جس طرح نظر سکون بن گئے. نہیں, کہ ان کا خون اتنا محترم ہے جتنا مسلمان کا, اور ان کا مال اتنا محترم ہے جتنا مسلم. اور اسی چیز کو امام ابو حنیفہ نے پک کر دیا ہے, باقی تین اماموں نے نہیں پک کر دیا. باقی تین اماموں نے انہوں نے پک کر دیا کہ اسپیسیفک لمٹ مین, کہ اگر کسی نے غیر مسلم کے مال کو چوری کر دیا, مسلمان کے مال کو چوری کر کے آتم تک کورٹ میں اگر اس چور کو لے جایا جائے اور اس پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اگر غیر مسلم کے مال کو وہاں فرقہ کر دیا اور چوری کر دیا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. دس از دی سیم اکارڈنگ ٹو آل آف دا امبا. لیکن مسئلہ ہے قتل کا, مسئلہ ہے قتل کا. یہ کہتے قتل خطا ہو, قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو, تو تین ائمہ کہتے ہیں کہ اس پر بلڈ منی دے دی جائے, غیر مسلم کے ورثا کو کیا دے دیا ہے, جبکہ اگر مسلمان کو قتل عمد کے طور پر قتل کیا گیا تو وہاں کیا کیا جائے گا, وہاں پر خطاب کیا جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر چوری کی روایت تو سوارت دما اہم کا دما ہے نا وہ اموال اہم کا اموال ہے نا. اب وہ تین ائمہ بھی حدیث کو لے لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقتل المسلم بکافر, لا یقتل المسلم بکافر, کہ مسلمان کو کافر کے قاتل قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فیصل تبدیل ہو جاتا ہے تو حکم میں تبدیلی آ جاتی ہے. حضور نے اس حدیث میں کافر کا لفظ استعمال کر دیا ہے جبکہ یہاں ٹائٹل ذمی کا ہو گیا ہے, ذمی سمتھنگ ادر دین کافر, ہی از ناٹ کافر 100% ان اے سینس کہ اس نے اسٹیٹ کے لاز کو فالو کر دیا ہے. تو اسٹیٹ کے لاز کو فالو کر دے وہ ریاستی کافر نہیں بنا, وہ دینی کافر تو ہے لیکن ریاستی کافر نہیں, اس کا ٹائٹل تبدیل ہو گیا ہے. اور ٹائٹل تبدیل ہو جاتے تو احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے, صحیح ہے. اور تائید کر دیا حضرت علی کی روایت کہ سوارت دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا, کہ ان کا خون اتنا محترم ہے جتنا مسلمانوں کا خون. تو امام ابو حنیفہ کا مطلب ہے کہ ذمی کے قتل کے بدلے مسلمان قاتل کو قصاص کیا جائے گا, صحیح. اور یہ بوڑھا بوڑھا تھا, یہ جو بوڑھا تھا نا اللہ کریم نے اس بوڑھے کو قانون کی کیا سمجھ دے دی, کیونکہ اس وقت کوئی پیسے میں سے نکالا تھا کہ یہ صحابہ اور اولیاء کی زمین دے کے اور انبیاء کی, شروع کریں گے لبنان سے, کہاں سے, لبنان, جارڈن, عراق, سوریا, مصر, سعودیہ, یہ تو 15 دن کا ہونا چاہیے. تو اپنے امام کے پاس بھی چلے جائیں گے, ابو حنیفہ کے پاس بھی چلے جائیں گے. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قانون کی زبردست سمجھ دی, یہ اس طرح ادھر ادھر ادھر ادھر سے اصول پک کر کے ایک جامع آئیڈیا دے دیتا ہے کہ آج سے 1300 سال پہلے اس نے جو تصور دے دیا قانون کے اپلائی کرنے کا, آج کے دور میں جو بھی غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض آ جائے کم تر ہی آپ تین ائمہ کے مذہب میں اس کا جواب دے پائیں گے. صرف ابو حنیفہ کا مذہب ایسا ہے جس سے منہ توڑ جواب آپ دے سکیں گے ان کو. دیکھیے ہم ابو حنیفہ کا مطلب ہے اور بے صفان سچ ہم سچا آیات آپ اور قرآن اور حدیث آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پریکٹس آپ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. اچھا تو اب صاغرون کا کیا معنی ہو گیا, جب یہ چار احادیث ہم نے ذکر کر دیا اور پریکٹس ہم نے منشن کر دیا اور انٹرپریٹیشن بھی ہم نے منشن کر دی, تو صاغرون کا معنی کیا ہوگا کہ حتی یعت الجزیت عن یدن وہم صاغرون. ساغر کا معنی یہ کہ وہ اپنے کو اس حوالے سے چھوٹے سمجھتے ہیں, تو عزت جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے, ہماری عزت اسلام کے مقابلے میں کوئی نہیں, اسلام کے مقابلے میں ہماری عزت کوئی نہیں, اس لیے کہ ہم اس نظام کو چیلنج کر رہے ہیں جس نظام نے ہمیں اتنی اہمیت دی, جس نظام نے ہمیں اتنی اہمیت دی. تو ساغرون کا معنی یہ کہ وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے ضمیر سمجھے کہ یہ اسلام نے ہمارے ساتھ احسان کر دیا ہے, ادروائز وی آر چیلنجنگ دی سپرمیسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دی سورنٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, سو وی شوڈ بی کل سرٹنلی, لیکن کوئی اپنی کہانی ختم نہ کرو, انہیں عزت والی زندگی دے دیں, انہیں بطور زندگی رکھیں, سارے حقوق ان کو دیا کریں. بات سمجھ آئے کیسا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, یہ خدشے کا رد ہے نصارا اور یہود نے کہہ دیا اچھا تو آپ ہمیں بھی اس طرح ڈیل کریں گے غیر مسلم ہو کے ہم جزیہ دیں گے, ہم تو بلیف کرتے ہیں اللہ کے نازل کردہ دین پر. اللہ کریم نے فرمایا خاص بلیف کرتے ہیں, عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر کے دین کا تصور کہاں رہا, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر دین کا تصور کہاں رہا. وقالت اليهود عزير ابن الله, یہود نے کہہ دیا کہ عزرا, یہ ان کا متایا ہے, اینڈ دے آر آف دا ویو دیٹ ہی ول کم بیفور قیامہ, وہ کہتے ہیں کہ عزرا آئے گا, جیوش کہتے ہیں تو کون آئے گا, عزرا آئے گا, اور ہم اور عیسائی مشترکہ طور پر کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا, کون آئے گا, مسیح, لیکن وہ مسیح جو کروسیفائی ہو چکا ہے, یہ دلیل ہو اس کی کروسیفیکیشن کوئی نہیں, کیونکہ مسیح کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ اس کو کروسیفائیڈ کر دیا گیا, پھر اللہ نے اسے لائف دے دی اور آسمانوں پر پہنچا دیا, صحیح. وقالت اليهود عزير ابن الله. اب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے بیٹے ہونے کا تصور کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس کا باپ نہیں تھا ایک, وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. دوسری بات یہ کہ انجیل نے اس کو روح اللہ کہہ دیا, یہ اللہ کی روح ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی, تو ہر ایک روح اللہ کی روح. اس لیے تو علماء کرام اور خصوصاً حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ, وہ اللہ کی ذات کو روح اعظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روح اعظم. کہ یہ باقی جتنے سارے ارواح ہیں یہ اللہ کے ذات کے ذرے ہیں, یہ اللہ کے ذات کے ذرے ہیں, اور وہ روح اعظم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے. اور وہاں سے وہ مسئلہ نکل گیا, مسئلہ وحدت الوجود, جس پر صوفیہ کے درمیان بہت بڑا جھگڑا چل رہا ہے, مسئلہ وحدت الوجود اور مسئلہ وحدت الشہود. وہ مسئلے ہیں صوفیہ کے نزدیک, ایک کو کہتے ہیں وحدت الوجود اور دوسرے کہتے ہیں وحدت الشہود. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جھگڑا ابن عربی اور مجد الفسانی کے درمیان صوفیہ میں چل رہا ہے. ابن عربی, محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ, بہت بڑے عالم گزرے ہیں, دو کتابیں لکھی ہیں, کتابیں کئی ساری لکھی ہیں, لیکن دو اہم ہیں اس کے تصوف ہیں. ایک کا نام ہے فتوحات مکیہ اور دوسرے کا نام ہے فصوص الحکم. اس میں ایسی باتیں کی کہ عام لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی. آپ نے سنتے بڑے ولی, تو لوگوں نے کہا یہ کیا, یہ تو ہندو مت کا کچھ عقیدہ معلوم ہو رہا ہے, یہ تو ہندو مت کا کچھ عقیدہ, کچھ مکسنگ ہو رہی ہے تم نے عربی کی کتاب میں. اور تبھی مجھے الفسانی کا غصہ آیا, تو اس نے اس کے تصورات کو رد کر دیا مکتوبات میں, اس کے تصور, اور اس نے وحدت الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کا تصور دے دیا. حضرت شاہ صاحب آئے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, اس نے فرمایا یہ جھگڑا دونوں کا لفظی جھگڑا ہے, یہ دوسرے ایک دوسرے کو مفہوم کو نہیں سمجھے, ایک دوسرے سے انٹرپریٹیشن نہیں مانگی. اگر ایک دوسرے تشریح مانگتے تو ان کا جھگڑا بھی ختم ہوتا, کہ کوئی جھگڑا ہے نہیں. تو فرماتے حضرت شاہ صاحب کہ وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ ہم اوس, ہم اوس, اور وحدت الشہود کا معنی ہے ہم ازوس. اس نے فارسی میں دونوں کی تعبیر کر دی. جب آدمی وجود کا معنی ہے ہم اوس, یہ دنیا اور کائنات جتنے سارے بھی ہے یہ اللہ ہے. یہ مینز کہ نتنگ ہیز اٹس اون انٹیٹی, بٹ ڈیپینڈ آن دی ذات آف اللہ سبحانہ و تعالی. مطلب یہ بھی کا معنی یہ کہ ہم ہیں, آپ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. کیا موجودات, میں نے آپ کو اصول میں بتا دیا تھا کہ موجودات دو قسم کے ہیں, ایک کو کہتے ہیں بولیے اور آنے کی بولیے شروع کر دیا, ایک ایک کہا بھی گیا کیا پڑا کر ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیسے لوگ تھے, کتنا پڑا سب نہیں, ایک ہوا کیا, ایک صحابی کا واقعہ روزانہ پڑا کریں, یہ ایمان ہے. اور آپ اردو پڑھ سکتے ہیں؟ میں انگریزی پڑھ سکتے ہیں, ہاں تو وہ قاری صاحب کے پاس ہے انگریزی والا بھی, قاری ہو سکتے انگریزی والا بھی, ہاں حیات الصحابہ, حیات الصحابہ, سبحان اللہ. میں نے اسے سادگی استعمال کر دیا, میں نے اسے سادگی نے, یہ بڑی عجیب کتاب ہے, پوری دنیا میں عرب علماء اس پہ مرتے ہیں. آپ صاحب عورت میں سب سے پہلے سے عربی میں لگتا ہے, یہ بعد میں ترجمہ ہو رہی ہیں, میں اپنی کتاب عربی میں لکھی. صحابہ صحابہ تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین. والذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا وإيمان والو إن كثيرا من الأحبار تاكيك دير سارے من الأحبار ربائز میں سے والربانے اور مونك میں سے. کیا کرتے ہیں ربائز؟ کیا کر رہا ہے اور مونك کیا کر رہا ہے؟ اللہ کریم ان کا نیچر اور ان کے پریکٹس کو ہمارے نیچر پھیلا رہا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ, لوگوں کے مال بٹورتے رہتے ہیں, بالباطل انفیئر مینز سے. لَيَأْكُلُونَ, وہ کھاتے رہتے ہیں, أَمْوَالَ النَّاسِ, لوگوں کے مال بالباطل انویلڈ طریقے سے, انفیئر مینز سے. کیا آپ آئیں سنڈے کو, ہم سب کچھ معاف کرا دیں گے. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ رکاوٹ بن رہے ہیں اللہ کے راستے میں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ, اور وہ لوگ, اب یہ حکم عام ہے, وَالَّذِينَ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ربائی, ربائی یہ کردار کا گندا کیوں بنا؟ اور رائب یا مونک یہ کردار کا گندا کیوں بنا؟ حتیٰ کہ اپنے کو خدا کی جگہ پہ کھڑا کر دیا. کہاں کھڑا کر دیا؟ خدا کی جگہ پہ کھڑا کر دیا. اور وہ ذمہ داریاں جو خدا کی اس نے اپنے ذمہ لے لی. اس نے اپنے ذمہ لے لی. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے, دیٹ از گریڈ. نتھنگ ایلس, دیٹ از گریڈ, لسٹ اینڈ ڈیزائر. اف واٹ؟ اف جنت, اف پیسہ. تو بھائی رات اور رات, اس لیے تو وہ چیک فروخت کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ مدنی کا مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے. اب ہم نے تو مسجد قیامت تک فروخت نہیں کرنی, چاہے کوئی نماز کے لیے آئے یا نہ آئے. مسجد ول بی مسجد فار ایور, الا آ کے کوئی انٹروڈر آ جائے, انویٹ کرے اور خدا نہ کرے وہ قبضہ کر جائے. دیٹ از بیانڈ اور کیپیسٹی. لیکن ہم اپنے مرضی سے, مسجد تو قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے. مسجد کی زمین کو آپ دوسرے پرپز کے لیے یوز نہیں کر سکتے. دیٹ از ٹوٹلی حرام. مسجد کے پراپرٹی کو آپ یوز نہیں کر سکتے کسی بھی چیز. ایون دو ہمارے ہاں پاکستان میں تو مسجد کے ساتھ ایک میدان ہوتا ہے, اس میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں. میدان میں بھی نماز پڑھتے ہیں. جس میدان میں نماز پڑھنا شروع ہو جائے پرماننٹلی مسجد کے حوالے سے, ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ اس میں پول لگانا بھی مکروہ ہے. حالانکہ پول تو خوبصورتی کے لیے جلدی لگائے جاتے ہیں, لیکن ابن عابدین فرماتے ہیں کہ نہیں, مسجد میں مسجد پارے ہوا. I'm not talking the flower outside of our Muslim. Because we don't use that for میں تو مدین پہ لگا رہتا ہے, وہاں تو پھول لگاتا رہتا ہے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ محرک پیچھے کیا ہے, کیا ہے؟ پیسہ. اور اللہ رام فرمائے گرین پگڑی کا, ان کی بھی یہی مجبوری ہے. نتنگ ایلس, ہاں نتنگ ایلس. وہاں بھی تو یہی ہے کہ بھائی نذرانے دے دو اور نظر و نیاز دے دو اور حلوے لاؤ اور پیسے دے دو اور شکرانے دے دو اور نذرانے دے دو. ادر وائز پھر فیوی صاحب کو اس مسئلے میں زیادہ عبور حاصل ہے. فیوی صاحب کو واسطہ ہے ان لوگوں سے, واسطہ پڑا ہوا ہے, پیسے پھر پوچھیں. ہاں, اور تبھی تو ہم کو وہ آبی کہتے ہیں. وابڑے نہیں مانتے جی. جھاڑی پہ نذرانے نہیں مانتے, چھوڑی پہ نذرانے نہیں مانتے, چالیسی پہ نذرانے نہیں مانتے, حلوے پوری بھی نہیں مانتے, نظر و نیاز بھی نہیں مانتے. نظر و نیاز, ان مٹائی اور شیرینی بھی نہیں مانتے, کچھ بھی نہیں مانتے. قبر کو بھی نہیں مانتے, ولی کو بھی نہیں مانتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بلکہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں آج, کیونکہ جب آپ عوام کو کسی کے خلاف اکسانا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ نے سارے حدود باہر کرنے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایدی رسول اللہ دے گستاخ ہیں, اے نبی پاک دے گستاخ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی پاک دے گستاخ ہیں, یہ تو انڈیا سے چلیے لیکن پنجاب میں زوروں پر ہے. زرخیز پر زمین ہے, ویسے زرخیز پر زمین ہے. اس کا نام تبدیل کر دیا الحمدللہ, ان کا نام تبدیل کر دیا وہ وزیر اعلی پنجاب نے. چناب نگر وہ ربو کا نام تبدیل کر دیا, کیونکہ اس کے لیے بڑی تحریک, علماء نے بڑی تحریک چلائی. اور مولانا خان محمد صاحب ہمارے جو پیر مرشد ہیں خانقاہ سراجیہ والے, وہ ساری دنیا کے مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہیں. تو وہ یہ اس کے پاس دعا مانگنے آئے تھے, اس نے کہا کہ ایک کام تو کرے, شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا. اس کی مصیبت ہے, اس کے لیے ہم کب سے لگے ہوئے ہیں, کوئی تبدیل نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ وہ اصل میں جو وہ تصور ہے مسایا کے آنے کا, کس کے آنے کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا. تو ان کا عقیدہ یہ کہ آجانی مرزا قادیانی جو تھے ایکچولی ہی مسایا. دیر از نو اینی ادر کانسیپٹ آف اینی ادر مسایا. وہ کہتے ہیں مسیح مسایا کا تذکرہ ہے کہ اے پرسنالٹی ہو ول بی لائک مسایا اینڈ ہی از بیسٹ ون. اچھا بھائی, تو وہ مسایا وہ تو ایسی جگہ پہ تھے جہاں بہتا ہوا دریا تھا, اور وہ علاقہ جو تھا وہ دریا کے ایک ٹیلے پر آباد تھا. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کر دیا, وآویناہما الا ربوۃ ذات قرار مبین, کہ میں نے ماں بیٹے مریم اور عیسیٰ دونوں کو ربوے میں جگہ دی. ربوے کا معنی ہے دریا کا جو ڈیلٹا ہوتا ہے, کیا ہے ڈیلٹا. اسی آیت کو مستقبل کی جنریشن کے ذہن میں اس حوالے سے باندھنے کے احساس پر سازش کے طور پر یہ نام رکھ دیا تھا. دریا کے کنارے چنوٹ میں جو آباد کیا کہ آویناہما الی ربوہ ذات قرارہما وہ تو بڑے بڑے یعنی تعلیم یافتہ آدمی تھے بدبخت. وہ تو فارسی بولتے تھے, عربی بولتے تھے, اردو بولتے تھے, شعر کہتے تھے, عربی میں بھی کہتے, فارسی میں بھی کہتے. انہیں فارسی میں شعر کہہ دیا کہ منم کلیم خدا و منم مسیح خدا, منم محمد و احمد کے مجتبہ باشد, کہ اللہ کا کلیم میں ہوں اور اللہ کا مسیح میں ہوں. یعنی مینز کے سارے انبیاء کے جتنی ساری صفات ہیں وہ میرے اندر جمع ہیں. موسیٰ کی صفت تھی کلیم ہونا تو وہ میں ہوں, صحیح, اور عیسیٰ کی صفت تھی مسیح ہونا تو وہ میں ہوں, اور منم محمد و احمد کے مجتبہ باشد, اور محمد و احمد کے جتنے سارے صفات ہیں وہ بھی میرے ذات کے اندر موجود ہیں. تو کیا آپ کو پڑا ہوا ہے کہ آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں, میرے پیچھے آیا کریں, صحیح. اور بدبخت کبھی کبھار جذبے میں آ کر گالیاں بکتا تھا, اس نے کہا ان العدا صاروا خنازير الفلا ونساؤهم من دونهن الاكلبو. اس کے عربی کا بہت بڑا قصیدہ ہے کہ ان العدا صاروا خنازير الفلا ونساؤهم من دونهن الاكلبو, کہ جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ سارا کے پورک اور پک سے بدتر ہیں, اور ان کی جو ماں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ کتوں سے بھی بدتر ہیں. گندے آدمی تھے وہ, گاڑی گاڑی بہت بکتا تھا وہ, اور تبھی تو اللہ کریم نے اسے عجیب جگہ پہ مروا دیا. یہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر اور اللہ رحم فرمائے, اس میں گٹر میں اس کا منہ پڑا ہوا تھا. یہ برٹش والوں کو یہ تھا, انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی جو لڑی گئی برٹش کے خلاف, پتا ہے آپ کو, تو اس میں جس قوم نے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ کون تھے؟ مسلمان تھے. وہ کون تھے؟ اس لیے کہ علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ جہاد ہے. انگریزوں نے تو ہم کو غدر کہہ دیا, مسلمان علماء نے اسے جنگ آزادی کہہ دیا. 1857 کی جنگ آزادی, وہ تو غدر کہتے ہیں, یہ غدر ہے. یعنی لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کر چکے تھے 1857 کی جنگ آزادی. اب انگریز کو یہ فکر پڑی کہ یہ جہاد کا جو تصور ہے اس کو ختم کیسے کریں گے. تو یہ تو لڑنے لوگ تھے دینی اعتبار سے, انہوں نے کہا کہ جہاد کا تصور تو پیغمبر دے دیتا ہے, پیغمبر ہی ختم کر سکتا ہے, کسی اور کو تو یہ حق نہیں کہ پیغمبر کا حکم وہ منسوخ کروا دے. تو انہوں نے اس آدمی کو ڈیولپ کروانا شروع کر دیا, جو ان کے ہاتھ آئے اس کو ڈیولپ, پہلے اسے مجدد بنا دیا اور پھر اسے روس بنا دیا اور پھر اسے اور آخری اسٹیج پر اس کو نبی بنا دیا. تو اس سے پہلا فتویٰ دلایا کہ آج کے بعد جہاد کرنا یہ منسوخ ہو گیا اور جہاد کا کوئی تصور نہیں. اصل مسئلہ یہ کہ ایک آدمی یا ایک تحریک کے ساتھ آپ کے ڈھیر سارے توقعات وابستہ ہوتے ہیں. قانون پاور جو ہے نا وہ ایک کام لے لیتا ہے, اگر وہ نہ چلے چلی دوسرے کام کے لیے استعمال کر جائیں گے. تبھی تو ہمارے امیر صاحب نے ہمیں حکم بھجوا دیا ہے کہ وہاں یعنی امریکہ میں قادیانیوں کی حرکات ذرا زیادہ ہو گئی ہیں. یہاں اب انگلینڈ میں تو کنٹرول کر چکے ہیں, افریقہ میں تو وہ جا پہنچے. ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان کا بلا کر دیں. میرے استاد ڈاکٹر غازی اب وہاں جسٹس ہیں سپریم کورٹ اپریٹ بینچ کے, ایک محمود غازی, تو وہ اور ہمارے مولانا تقی صاحب اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم, مولانا خان محمد صاحب دامت برکاتہم, جو عالم مجلس نبوت کے امیر ہیں, وہ لوگ تو پہنچ جاتے ہیں افریقہ کے سارے ممالک میں. انہوں نے لیگل لڑائی لڑی کیونکہ ان کا مرکز وہاں تھا. یعنی افریقہ میں تو ان کی غربت زیادہ ہے تو یہ لوگ وہاں ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے افریقہ کے 80% ممالک سے ان کو غیر مسلم قرار دیا. لیکن وہاں تو لوگوں کو جہاں غربت ہوتی ہے وہاں لوگوں کو دین کا بھی پتہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل, دیر سارے لوگ من الاحبار ربائز میں سے والرهبان اور رائبوں میں سے مونک سے لا یاکلون اموال الناس وہ کھاتے رہتے اموال الناس لوگوں کے مال بالباطل باطل طریقے سے وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور منع کرتے ہیں اللہ کے راستے سے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ جو خزانے بناتے ہیں الذَّهَبَ سونے کے وَالْفِضَّةَ اور چاندی کے وَلَا يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو آپ انہیں بہترین عذاب کی بشارت دے دے. اسے کہتے توبیخ, تفسیر کی اصطلاح میں اس کو کتنے کیا توبیخ. جب آدمی اپنے بچے پہ غصہ ہو جاتا ہے, آدمی اپنے بچے تو اسے کہہ دیتا ہے ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں میں آپ کو ایک پراٹھا دے دیتا ہوں. تو پراٹھا کس چیز کا نام ہے؟ تپڑ کا. تو یہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہیں پراٹھوں کی اطلاع دے دے, اللہ کریم آپ کو وہاں پراٹھے دے دے گا. تو بشر ہوں بن اسے بشارت دے دیں کہ آپ کے خلاف بکری ہو گئی ہے. آپ کا سوال کا جواب ہو گیا فبشر ہوں بیا. دیکھیے آپ مجھے ویسے بولی نہیں مانتے, اب میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ذیشان کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور میں نے اس کی تفصیل بتا دی. میں نے کہا کہ جواب ہو گیا, اس نے کہا ہو گیا, اور آپ اب بھی مجھے ولی نہیں مانتے, گرین پگڑی کے پیچھے لگے ہوئے. ہم مذاق کرتے ہیں, یہ ایک بار پوچھ رہے تھے کہ وہ گرین پگڑی ہے جو میں نے وعدے کی, یہ کیا بلا ہے؟ پھر صاحب نے تم کے متعلق پوچھ کیا تھا تو کیا یہ وہی بلا ہے؟ یہ دو قسم کے لوگ انگریز نے پیدا کر دیے تھے, ایک تو یہ کہ جہاد کے تصور کو ختم کروا دے, اور دوسرا ان کو ملا رائے بریلی میں احمد رضا خان صاحب. احمد رضا خان صاحب انہیں ملے, بریلی حضرات کے جو سربراہ ہیں انہیں وہ ملے, تو ان سے یہ کام لے لیا کہ جو علماء جہاد جہاد کا درس دے رہے ہیں ان کو کافر بنا دیں. صحیح, تو وہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کا اور کوئی کام نہیں تھا, اس نے کفر کی ایک فیکٹری لگائی تھی. صحیح, انور شاہ کشمیری کافر, حسین احمد مدنی کافر, اشرف علی تھانوی کافر, مفتی کفایت اللہ کافر, قاسم نہنوتی کافر, شیخ الہند کافر, عبید اللہ سندھی کافر, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کافر, حفظ الرحمان سوہاروی کافر, احمد علی لاہوری کافر, ان سارے کو کافر بنا دیا تھا. علامہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی واقف رضا خان صاحب نے کہہ دیا کہ امر شاہ صاحب کافر ہیں, حسین احمد مدنی کافر ہیں, عبید اللہ سندھی کافر ہیں, مفتی کفایت اللہ کافر ہیں, ابو الکلام آزاد کافر ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے لوگوں کے متعلق؟ تو علامہ نے مختصر جواب دیا, اس نے کہا کہ ایک اسلامی کتابوں میں اور ایک اسلام ہے پریکٹیکل, تو پریکٹیکل اسلام میں نے اکادرین دیوبند میں دیکھ لیا ہے, اور اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں تو میں پھر اسے اسلام پہ بلیف ہی نہیں کرتا. یہ لوگ مسلمان نہیں تو میں پھر اسلام پہ بلیف ہی نہیں کرتا, پھر اسلام کس چیز کا نام؟ میں نے اگر اسلام پریکٹیکل دیکھا تو یہی لوگ جنہوں نے اپنی زندگی عظیم کے لیے وقف کر دی, وہ لوگ نوارے اٹھاتے رہے اور یہ لوگ مصیبتیں جھیلتے رہے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ وہ مالٹے میں محبوب, حضرت شیخ الہند مالٹے میں قید, مولانا حکیم نصرت حسین مالٹے میں قید, مولانا منصور انصاری مالٹے میں قید, مولانا عزیر گل اسیر مالٹا مالٹے میں قید, اور مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی جوہر اور خالد جینا حال میں کنسپریسی کیس میں انوال, مولانا عبید اللہ سندھی 24 سال جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, حضرت شیخ الہند وہ مار کا رہے ہیں, مولانا قاسم نانوتوی 1857 کی جنگ آزادی میں لڑ رہے ہیں آج امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ. یہ لوگ, اور تبھی تمہارا ظفر علی خان نے کہہ دیا کہ شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند, شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند, تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند, تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, شیخ تفسیر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلوں پر تاریخ ریشمی رومال میں لٹایا گیا, جب بدن سن ہو گیا تو پھر اسے ہیت دے دی. ان کو پوچھا گیا کہ مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ قادر صاحب رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ ضرور کروں گا, وہ میری ایمان کی آواز ہے, زبان کی نہیں, وہ برف کے سنے سے دبائی جا سکتی. حضرت مدن رحمۃ اللہ نے 2.5 گھنٹے بیان دے دیا خالق دینا حال میں بغاوت کے کیس میں, مقدمے کیس میں بغاوت میں, کراچی کنسپریسی کیس مشہور کیس, مشہور کیس ہے. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ یہ کتاب منگوائے 20 بڑے مسلمان, بڑے مسلمان مان بن جاتا ہے. اور مدنی ہے 2.5 گھنٹے بیان دے دیا, ارے پرانے آئے تڑی تھی کہ لئے تتخذو عدو و عدوکم اولیاء, میرے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کو کبھی اپنا جگری دوست نہ بنائے, ولا تتخذوا اولیاء انہیں اپنا گارڈین نہ بنائے, انہیں اپنا گارڈین نہ بنائے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بیان دے چکا 2 گھنٹے اور احادیث کی برمار لگا رہا تھا, بخاری نے حدیث نقل کی ہے, امام ترمذی نے کہہ دیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے, مولانا محمد علی جوہر اس کے قدموں پر گئے اور دونوں بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں تھے, مولانا جوہر کے استاد تھے, کہ مولانا جوہر قدموں پڑ گئے, حضرت خدا کے لیے میرا بیان کو نرم رکھیں, آپ پانسی پر چڑھائے جاؤ گے, امت کا کیا بنے گا, بیان کو ذرا تبدیل کر دیں. حضرت مدن محمد اللہ نے فرمایا, مولوی محمد علی آپ مجھے بزدلی کا درس کیوں دے رہے ہیں, میں بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا, یہ بیان کی بات تو نہیں, ایمان کی بات, میں بیان کی بات نہیں کر رہا, ایمان کی بات کر رہا ہوں. صحیح, اور انگریز جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتا ہے جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کی سزا کیا ہے. حضرت مدن محمد اللہ علیہ نے قدر کے تیلے سے قدر کا سلا سلایا کفن باہر نکال دیا کہ ہاں جی مجھے پتا تھا کہ میں جس جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں وہ کوئی ڈرنک نہیں تھا, میں سوچے سمجھے کر چکا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ وہ میری ایمان کی آواز ہے, جس چیز کو آپ جرم سمجھتے ہیں میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں, آپ اسے جرم کہیں گے اور میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں, میں نہ کروں تو اللہ کے سامنے جواب دے ہوں. اس نے کہا سلا سلایا کفن ساتھ لایا ہوں, ساتھ لایا. انگریز جب نے کہہ دیا کہ نہیں مولانا, جس کو ہم پانسی پر چڑھائے اس کا کفنانا دفنانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. عورت نے جواب دیا رحمہ اللہ, کہ نہیں میں نے عمر بھر انگریز کے کل پرزے کا بنا ہوا کپڑا اپنے بدن کے قریب نہیں آنے دیا, میرا اپنے وطن کے جولاہے کا کپڑا پہنا کہ میرے پیسے انگریز کے خزانے میں کیوں چلے جائیں. میں کہا مرنے کے بعد بھی میں انگریز کے کل پرزے کا کفن نہیں پہننا چاہتا, اور ایک شعر کہہ دیا کہ پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نہ ہو. اپریل بھائی صاحب کہہ کر دیا, یہی مسئلے تھے, یہی لوگ بہت بڑے امام انقلاب حضرت مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, کتنے سال جلا وطن رہے؟ 25 سال. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں افغانستان جا رہا تھا تو بلوچستان کے پہاڑوں میں گر گیا اور میری اسپائنل کارڈ میں کریک آ گئی چمن کے قریب کریک آ گئی. تو اس نے کہا کہ میں رات بھر وہاں پڑا رہا, سردی میں چٹرتا رہا, صبح جب کوئی چرواہا وہاں آ گیا اور اپنے تو مجھے دیکھ لیا, میں کہا کیا ہو گیا, میں نے کہا میں تو گر گیا ہوں یہاں رات بھر یہاں, کیونکہ روک نہیں سکتا. اس نے مجھے اپنے کندھوں پہ ڈال کر اپنے گھر لے گیا اور اس نے فوراً ایک بیل زدہ کر دیا اور اس کا پوسٹ, وہ جو پرانے زمانے میں علاج ہوتا تھا, وہ پوسٹ مجھے پہنایا اور میں 2 مہینے وہاں اس پوسٹ میں رہا تھا. آ کے وہ اسپائنل کارڈ کا کریک ختم ہو گیا اور پھر میں نے آگے سفر شروع کر دیا. 7 سال کابل میں گزارے, پھر گئے روس, لینن وہ سخت بیمار تھے اور اسٹالن کا دور اسٹالن کا اور اسٹالن وہ آندولن کے ساتھ, تو اس کی نیند بندی تھی نا, تو یہ پولیٹیکل اسائلم پہ تھا وہاں, تو یہ واحد غیر ملکی تھے کمیونزم کے بعد جسے کریملن اور پولیٹ بیورو سے خطاب کرنے کا موقع مل گیا. اس نے 3 گھنٹے بیان دے دیا قرآن کریم کی ایک ایت پہ کہ اسلینا کہ ماذا ینفقون قل الحق, کیونکہ یہ تھے نباس تھے, یہ لوگ پیسے والے ہیں, بس کمیونزم کے پیچھے کیوں پڑے ہیں, بیٹھتا مسئلہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے نبی کہ ہم کیا خرچ کریں, تو اللہ کریم نے فرمایا ضرورت سے زائد جس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کے راستے میں دے. جب حضرت نے یہ بیان دے دیا تو سال نے کی گئے کہ مولانا ہم بہت آگے جا چکے ہیں, ورنہ جس دکھ درد کا مداوع ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو آپ والے نظام میں بدل گیا کم موجود ہے. اور پھر حضرت صاحب ترکی آ گئے, ترکی کے جرمنی اور جرمنی سے واپس بیت اللہ شریف, بیت اللہ شریف اور بیت اللہ میں 12 سال مسلسل حرم شریف کے اندر درد دیتے رہے, اور وہاں پہ اس کے امالی یعنی اس کے نوٹس لینے والے تھے ترکی کے ایک عالم جو اس کے ساتھ ترکی سے آئے تھے علامہ موسیٰ جار اللہ, تو اس نے اس کے امالی 6 جلدوں میں اس نے جمع کر دی ہیں, تفسیر الہام الرحمن. بڑے اہل اللہ قسم کے لوگ, والذین یہ جو قربانی ہوتی ہے دین کے لیے چوری صاحب, یہ مفت میں نہیں ہوتی, یہ طرح تکلیفوں سے آدمی گزرتا ہے. علامہ نے تبھی فرمایا کہ مٹایا کیسے اور کس طرح کے استبداد کو جس نے, فرمائے کہ تیرے سیفے افرنگی اور تیرے تعلیم ایرانی. اب ہم جو امریکہ میں پلے پھولے اس قسم کے بہترین ناز و نعم والی دنیا میں, یہ پانی کے بجائے کالا پانی پیا کریں, کالا پانی صحیح, اور بان کی چارپائی کے بجائے کشن پر بیٹھے رہیں صحیح ہے, اور بان کی چٹائی کے بجائے کارپٹ پر تجے لگایا کریں صحیح, اور گدے کی سواری کے بجائے مرسڈیز میں اور بی ایم ڈبلو میں اس میں کرتے رہیں صحیح, اور گاڑی کے اندر بھی ایئر کنڈیشنر ہو, گھر کے اندر بھی ایئر کنڈیشنر ہو, مسجد کے اندر بھی ایئر کنڈیشنر. ایسے قوم کو اگر آپ میدان جہاد میں ڈالیں, تو تبھی تو علامہ نے فرمایا کہ تیرے صوفے ہے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی, مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا فقر بھی زرد و رہے درست کے سلمانی. علامہ کی یہ بڑے کماری ہیں کہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا فقر بھی زرد و رہے درست کے سلمانی. ابو ذر کی فقر, ابو ذر کی فقر درویشی کا کرشمہ تھا, سلمان کی صداقت کا کرشمہ تھا, حضرت علی کی قوت کا کرشمہ تھا. مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا فقر بھی زر زور حیدر صدق سلمان. کلیات اقبال لے لیں پڑھا کر, آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ بس دن بھر آپ کتابوں کا ڈر لگا رہے ہیں, ہم نے کوئی جان مارے نہیں کہ مارے بچے کتابیں پڑھ دی کیوں ہوا ضروری ہے بھائی, جان کے اتنے ہونے چاہیے آدمی کی زندگی گزرے, کیونکہ یہ ایسی مصیبت ہے, یہ ایسی مصیبت ہے. ہاں عمران نے بڑی عجیب بات کہی کہ آدھے دنیا چو سگے دیوانہ انت دور باش از او چنین فرزانہ انت. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے حرص میں لگے ہوئے ہیں وہ تو دیوانے کتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ, دیوانہ کتا کسی کو کاٹے تو یہ لا علاج مرض ہے, لا علاج بیماری. تو وہ کہتے ہیں دنیا کی حرص لگ جائے اس کی کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس, اور اس کا کوئی سٹاپ بھی نہیں کہ آدمی کہے کہ بس اتنا اگر میں نے کمایا, ایک ملین ڈالر اگر مجھے مل گئے تو بہت چھٹی. یہ بس مسجد اور مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد, اور اس مسجد سے اس مسجد, اور اس مسجد سے اس مدرسے میں, اور تبلیغ میں, اور فیروزہ میں, اور بس پیسے. کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب, انسان کی نیچر اور فطرت ہی ہے گریڈ والی, کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب, اگر اسے دو بڑے وہ جو ہوتے ہیں نا ندیاں نہیں ہوتی جس میں سیلاب کا پانی آتا ہے, ہاں, اور اس میں یہ کنکر اور ریت اور یہ سارا پڑا رہتا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اگر آپ ٹرانسفارم کریں گولڈ میں, یہ ندیاں گولڈ کے بڑے دو دی جائیں ایک آدمی کو, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لحب ان تکون لہ ثالثا, وہ تک دو میرا کہ ایک تیسرا ہونا چاہیے. اور فرمایا ولا یملو عینہ الا التراب, انسان کی یہ آنکھیں دولت کی گریڈ کے حوالے سے یہ سوائے قبر کی مٹی سے اور کسی چیز سے سیر نہیں ہوتے. قبر میں پہنچ جائے اور مٹی پڑ جائے بس وہ سیر ہو جاتا ہے, یہ میں تو سیر ہونا ہے ہی نہیں. اور یہ تو ایسی مصیبت ہے, ایسی مصیبت ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دلدل ہے, یہ دنیا کی حرص ہے, یہ دلدل ہے, یہ ایڑیوں تک آپ خود اپنے آپ کو اس دلدل میں پھنسائیں, پھر آپ اوپر کی طرف زور لگائیں اور وہ دلدل آپ کو نیچے کھینچتا رہے گا تاکہ آپ کو یہاں تک اور ختم کروائے. تو جس نے ریورس گیئر لگا دیا وہ کامیاب ہو گیا, جو پھنس چکا ہے اور اس نے ریورس گیئر لگا دیا اس طرح ہاتھوں کے سارے, کیونکہ اگر وہ اس طرح زور کرتا ہے تو دلدل تو نیچے, تو اس نے اس طرح زور لگانا پھر شاید نکل آئے گا. پھر صاحب کیا خیال, گریس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں گریس سے بچائے, ہمیں گریس سے بچائے, ہمیں گریس سے بچائے. یہ اگر فرد میں آ جائے تو فرد کا بیڑا غرق, فیملی میں آ جائے فیملی کا بیڑا غرق, سٹیٹ میں آ جائے تو سٹیٹ کا بیڑا غرق. یہ ہمارے ملک کا بیڑا کیوں غرق ہو رہا ہے؟ گریڈ لگی ہوئی سارے لوگوں کو, رات اور رات امیر بننا, تو یہ تو ہر گندگی لوگ کرتے رہتے ہیں. جس آدمی کو یہ بیماری پڑ جائے تو اللہ رحم فرمائے. کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کرتے رہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, خداوندہ دنیا اور دولت ہمارا مقصد نہ بنا, ولا مبلغ علمنا, ہمارے ٹیلنٹ اور ہمارے اپروچ اور ہماری قابلیت کا ڈیسٹینیشن نہ بنا اسے. کتنے قیمتی الفاظ ہیں دو, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, دنیا کو ہمارا مقصد نہ بنا جس کا غم ہمیں کاتا رہے, ولا مبلغ علمنا, ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے جو صلاحیت آپ نے دی ہے خداوندہ اسی کے لیے اس چیز کو مقصد اور ڈیسٹینیشن نہ بنا. اور فرمایا والا تو سلط علینا من لا يخافك ولا يرحمنا, اور ہمارے اوپر ایسی قوت کو مسلط نہ بنا جو آپ سے ڈرے نہ اور ہمارے اوپر رحم نہ کرے. بس ہمیشہ اللہ سے یہ مانگا کریں کہ خداوند ہمیں دنیا کے حرص سے بچائیں, دنیا کے حرص سے بچائیں. اغننا بحلالک, حضور اسلام دعا کرتے تھے کہ اغننا بحلالک عن حرامک, خداوند ہمیں غنی بنا دے لیکن حلال کے ذریعے, حرام سے بچائے. واکفنا بفضلک عن من سواک, اور آپ ہمارے لیے کافی اور سفیشنٹ ہو جائے, ہمیں مخلوق کا محتاج نہ بنا. جانے دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایک دعا کرتے بس پورے چیز کو بند کر دے. اغننا بحلالک عن حرامک واکفنا بفضلک عن من سواک. وہ میرے سے ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ میں تو گرینڈ آئل کی مسجد نہیں آ رہا, وہ وہاں کے جو امام صاحب ہیں وہ برین واش کرتے ہیں. میں کام یہاں کس لیے آئے, وہ برین واش کرتے ہیں لوگ. سوری صاحب, یہ دیکھیے ایک آدمی مریض بھی ہو اور اپنے مرض کا علاج بھی نہ کروانا چاہے, میرے خیال میں اس سے بڑی بدبختی تو اور کو نہیں ہو سکتی. اور جو آدمی طبیب ہو وہ مرض کو چھوڑ, مرض کے علاج کو چھوڑ کر آدمی کو مریض مزید مریض بنایا کرے تو اسے طبیب دیتے ہیں, وہ تو آزاد ہے کر. والذین یکنزون الذهب والفضہ, وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں خزانے بناتے ہیں سونے چاندی کے, ولا ينفقون, خرچ نہیں کرتے اس کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, فبشروں آپ انہیں اطلاع دے دے, بشارت دے دے, بعذاب علیم, دردناک عذاب کی, پینفل عذاب کی. اب کیسا پینفل عذاب ہوگا, یوم یحما علیہا فی نار جہنم, جب گرم کیا جائے گا اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں, فتقوا بہا, داغے جائیں گے اس پر, جباؤہم ان کے فور ہیڈ, داغے جائیں گے اس پر ان کے فور ہیڈ, وجنوبوں اور ان کے کیا کہتے ہیں پہلو, ان کے پہلو, وظہوروں اور ان کے کمر, ہذا ما کنستم, اور فرشتے کہتے جائیں گے کہ ہذا ما کنستم, یہ وہ خزانہ ہے جو آپ نے جمع کیا تھا, لانفسکم اپنے لیے, فذوقوا, ذرا مزہ چکو, ما کنتم تکنزون, ان خزانوں کا جو آپ لگے ہوئے تھے جمع کر رہے تھے, ان عدت الشور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, یہ ہے ایک نیچرل لا, ایک قانون, نیچرل لا, ایک قانون میں نے کہہ دیا تھا کہ نسیح کا ذکر ہے اس سے آگے آنے والی آیت میں. اب کفار مکہ یا عرب کے کفار وہ دو قسم کے نسیح کا عمل کیا کرتے تھے, ایک تو یہ کہ اگر جنگ کی ضرورت پڑتی تو شار حرام کو تبدیل کرواتے, میوچل ایکسچینج کروا دیتے کسی دوسرے مہینے سے کہ اب ضرورت ہے تو اس میں ہم لڑ پڑیں گے, آئندہ آنے والی جو رات ہے تو اسی رات ہم چھٹی, مہینہ ہے تو اسی مہینے ہم پھر چھٹی کر جائیں گے, اسی مہینے پھر چھٹی کر جائیں گے. ایک نصیح یہ تھا, اور دوسرا نصیح یہ کہ سولر اور لونر ایئر میں ایک مہینے کا یہ 10 دن کچھ کا فرق ہو جاتا ہے سال میں کچھ کا, اور میں نے کہا کہ 35 سال میں ایک سال لونر کا اضافہ ہو جاتا ہے, تو وہ اس چیز ایک دوسرے کے ساتھ کمپلائی وتھ کرنے کے لیے ایک تیسرا مہینہ کبھی کچھ کبال ڈالتے تھے لونر کیلنڈر میں, اس کو کہتے تھے کبیسا, اس کو کہتے تھے کیا کبیسا, اور یہی وجہ تھی کہ 34 سال میں ایک بار حج اپنے مہینے میں ہو جاتا اور باقی مہینوں میں, باقی سالوں میں کبھی ذوالقعدہ میں اور کبھی شوال میں اور کبھی فلاں میں اور کبھی فلاں میں اور کبھی فلاں میں, بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اور آخری حج کر دیا حجۃ الوداع, تو وہ ذوالحجہ میں آیا تھا, تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کہہ دیا تھا کہ ان الزمان قد استدارک حیرت ہی یوم خلق السماوات والارض, کہ زمانے نے اپنی چکر پوری کر دی اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو بنا دیا تھا, کہ مینس کہ اب ذوالحجہ کے موقع پر آیا اور ذوالقعدہ کے موقع پر آیا, اللہ کریم نے نیچر اللہ بیان کر دیا کہ ان عدت الشہور, تحقیق مہینوں کا شمار, عند اللہ کے نزدیک, 12 شہر وہ 12 مہینے سال کے, فی کتاب اللہ قانون فطرت میں, فی کتاب اللہ قانون فطرت میں, یوم خلق السماوات، اس دن سے جب سے پیدا کر دیا اللہ نے آسمان اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے، وہ حرمت والے ہیں، کس والے ہیں؟ حرمت والے. یہ وہ چیز تھی، ایک تصور تھا جو زمانہ جاہلیت سے ہو کے آ رہا تھا کہ ان مہینوں میں لڑنا جھگڑنا، کسی کو ہارم کرنا، یہ ناجائز ہے. جبکہ شریعت اسلامیہ میں تو تمام چیزوں میں وداؤٹ اینی جسٹ کاز اینڈ ریزن لڑنا جھگڑنا حرام، کسی کو ہارم کرنا حرام. ذالک الدین القیم، یہ دین فطرت ہے. فلا تظلموا فینا انفسکم، آپ زیادتی نہ کریں ان مہینوں میں اپنے اوپر. وقاتل المشرکین، اور فائٹ کریں مشرکوں کے ساتھ. کافتن ٹوٹلی، کما یقاتلونکم کافا، جس طرح وہ آپ سے فائٹ کرتے ہیں ٹوٹلی. وعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لیجئے کہ اللہ کی رفاقت وہ متقین کے ساتھ ہے. انما فاتح ان سے ہو، یہ تبدیلیاں اور ایکسچینج کروانا، مہینے کا مہینے سے ایکسچینج کروانا، یا سال میں کبھی کبھار 13 مہینہ ڈالنا. ان اس عمل کے لیے جو ٹرم استعمال کی گئی تھی، اس ٹرم کا لفظ مسیح، مسیح، تو اس لیے ہم ٹرم کا ترجمہ نہیں کرتے، ٹرم کو تو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا. انما النسیو، بات یہ کہ نسی، زیارت فی الکفر، یہ تو کفر کو انکریز کروانا ہے، اور فطرت کو بھی ٹیمپر کر رہے ہیں ابھی. انما النسیو زیارت فی الکفر، یضل به الذین کفروا، گمراہ کروائے جاتے ہیں اسی نسی کے ذریعے کفار کو. یحلونہ حراما، ایک سال وہ ایک چیز کو حلال بنا دیتے ہیں. ویحرمونہ حراما، دوسرے سال اسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں. لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ شمار پوری کر دے ان 4 مہینوں کو جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. فیحلوا، تو یہ کفار حلال کروا دیتے ما حرم اللہ، اس چیز کو جو حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. زین لہم سو اعمالہم، زین لہم، خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان کے لیے، سو اعمالہم، ان کے برے اعمال. واللہ لا یهد القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم، ما لکم اذا قیل لکم، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں پر. اذا قیل، یہ وہ حصہ ہے، اب 37 آیات وہ ہیں، 37 آیات یہ وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ میں سنائی حج کے موقع پر، ذوالحجہ 9 ہجری میں. ذوالحجہ، یہ اب سے جو شروع ہو رہا ہے حصہ، یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے نازل ہوا تھا، اور یہ پہلے والے حصے سے پہلے نازل ہوا تھا. یہ پہلا حصہ گزر گیا، نزول اس حصے کا پہلا ہوا تھا. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں پر. اذا قیل لکم، جب آپ کو کہا جاتا ہے انفرو، نکلو، انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. استاقلتم الی الارض، دیکھیے، استاقلتم، آپ باری ہو جاتے ہیں زمین کی طرف، بوجھل ہو جاتے ہیں، پھر آپ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بوجھل ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں. استاقلتم الی الارض، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا آپ خوش ہو گئے اس دنیا کی زندگی پر. من الاخرت، آخرت کی بہتری کے مقابلے میں، یعنی اگر آپ جہاد کے لیے نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، وہاں آپ کی آخرت آباد ہو جائے گی، اور نہ نکلے تو اٹ مینس کہ آپ نے پرائیورٹی اس دنیا کی زندگی کو دے دی. ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا آپ پسند کر چکے ہیں اس دنیا کی زندگی. من الاخرہ، آخرت کے بہتری کے مقابلے میں. فما متاع الحیات الدنیا، سو نہیں ہے دنیا کا نفع لینا. فی الاخرت، آخرت کے مقابلے میں. الا قلیل، مگر بہت تھوڑا. یہ نفع جو دنیا والا ہے، چاہے 100 ہی کیوں نہ ہو، یہ ہے بہت تھوڑا، کیونکہ آخرت والا تو انفنشنگ سسٹم ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والی بات ہے. الا تنفروا، اگر آپ لوگ نہیں نکلتے. یعذبکم غضابا علیما، تو اللہ کریم آپ کو عذاب دے گا، عذاب دردناک. ویستبدل قوما غیرکم، اور اللہ کریم بدل میں لے آئے گا ایک قوم آپ کے علاوہ. ولا تزروا شیئا، آپ اللہ کو اپنے سستی کی وجہ سے کوئی گزن نہیں پہنچا سکتے. اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ آپ کو ختم کر کے دوسری قوم کا انتخاب کر دے. آپ ذرا سورہ محمد نکال دیں، تکلیف نہ پا رہا. نمبر 34 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله, وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, وصدوا اور منع ہو چکے ہیں, عن سبيل الله اللہ کے راستے کو فالو کرنے سے, ثم ماتوا پھر مر گئے وہ ان کفار اور کفر کی حالت میں, فلن يغفر الله لهم, اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا. جو آدمی کفر اور شرک پر مرے اس کے لیے بخشش کا کوئی تصور ہے نہیں. فلا تینو, لہذا آپ مسلمان ہو بزدل نہ بنو, وتدعو الی السلم, اور آپ انیشیٹو صلح اور ریکنسلیشن کی نہ لیں. توبہ میں آیت گزر گئی کہ وہ ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ, اگر کافر ریکنسلیشن کی اپیل کرے تو ٹھیک ہے پھر آپ کر لیں, لیکن آپ کی طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چلو جی صلح کرتے ہیں. فلا تینو, آپ بزدل نہ بنو, وتدعو الی السلم, اور آپ دعوت نہ دیا کریں, انیشیٹو نہ لیں صلح کے لیے, وانتم الاعلون, آپ دائمی ابدی طور پر غالی لوگ ہیں, واللہ معکم, اور اللہ آپ کے ساتھ ہے, ولن یترکم اعمالکم, اللہ کبھی آپ کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. اب آپ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے خلاف کیوں کرو گے؟ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کے حوالے سے کہ آپ دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی لہبون ڈراما ہے, لہبون ڈراما ہے, ولعبون اور مسخرہ ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا, اگر آپ ایمان لے آئے, وَتَتَّقُوا اور بزدلی سے اپنے آپ کو بچایا, یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ, اللہ آپ کو آپ کے بدلے دے دے گا, وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ, اور اللہ کریم آپ سے نہیں سوال کرتا آپ کے اموال کے حوالے سے کہ سارے مال خرچ کرو, نہیں. يَسْأَلُكُمُوهَا, اگر اللہ آپ سے مانگے کہ سارے مال خرچ کرو, فَيُؤْتِكُمْ, اور اس پہ زور دے, تب خلو, تو آپ بخل کر جائیں گے, ویخرج ازغانکم, ویخرج ازغانکم, اور اللہ کریم نکالے گا ازغانکم آپ کے کینے کو. ہا خبردارن, تم آپ ہا اولائے وہ لوگ ہیں, تو دھاؤنا جنہیں بلایا جاتا ہے, جن سے مطالبہ کیا جاتا ہے, لتنفقو فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کرو, فمنکم من یبخل, تو بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں, وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ, اور وہ آدمی جو بخل کرتا ہے مال خرچ کرنے میں, وہ اپنے اوپر خیر کے دروازے بند کر دیتا ہے. اِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ, وہ اپنے نفس پہ بخل کرتا ہے, عورت پہ تو کیا کرتا ہے, بخل کرتا ہے, اٹ مینس کہ اپنے لیے کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ, اور اللہ تعالی غنی ہے, وانتم الفقراء, قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہے, وان تتولوا, اگر آپ نے اللہ کے احکام سے منہ پھیر لیا, یستبدل قوما غیرکم, تو اللہ ایک دوسری قوم کو آپ کے بدلے لے آئے گا, ثم لا یکونوا امثالکم, اور پھر وہ آپ جیسے نہیں ہوں گے, وہ اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے رہیں گے. اللہ نے کہہ دیا اپنے جان کو قربان کر دو, اس کے لیے آگے آئیں گے, مال کو قربان کر دو, اس کے لیے آگے آئیں گے. تو آج کے سبق میں اللہ تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم, اللہ آپ کے بدلے کوئی دوسرا قوم لے آئے گا, ولا تظلموا, آپ اللہ کو کوئی گزن اپنی سستی سے نہیں پہنچا سکتے, واللہ على كل شيء قدير. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسولی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 39 سے لینے, یا ایہا الذین آمنوا, او ایمان والو, ما لکم, کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں پر, اذا قیل لکم, جب کہہ دیا گیا, کہہ دیا جاتا ہے آپ کو, انفروا فی سبیل اللہ, کے نکلو اللہ کے راستے میں, اساقلتم الی الارض, تو آپ بوجھل اور باری ہو جاتے ہیں زمین کی طرف, آپ بوجھل ہو جاتے ہیں, اٹھنا نہیں چاہتے. ارضیتم بالحیات دنیا, کیا آپ لوگ پسند کر چکے دنیاوی زندگی, من الاخرت, آخرت کے مقابلے میں, فما متاع الحیات دنیا, نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی کا نفع لینا, فی الاخرت, آخرت کے مقابلے میں, الا قلیل, مگر بہت تھوڑا.

تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تم صحابہ نے کہہ دیا جی اس کے تو دانت توڑ رہے ہیں تاکہ یہ تو بولنے سے رہ جائے, یہ تو بکواس کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگی قیدی میں اس کا دانت توڑوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے دانت توڑ دے گا. اس پر منع ہوا جنگی قیدی, مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ استوصوا بالأسارى خیرا, جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ نے اچھا احسان کرنا ہے جس طرح طالبان کرتے رہتے. ایسا نہیں کہ جس طرح ہم دیگر بدبختوں نے 4000 طالبان کو شہید کر دیا, لیکن مغربی دنیا یہ چیز انتظام پہ نہیں لے رہی, اس کا تذکرہ ہی نہیں کہ بھائی 4000 طالبان اللہ والے مدرسوں میں پڑھنے والے نوجوان خوبصورت ان کے ساتھ خیانت کر کے اور انہیں زندہ دستلینی میں ان کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے اور ان کو زندہ درگور کر دیا گیا. کوئی نہیں کہتا جس میں بس وہ طالبان نے بڑی زیادہ دوست آدمیوں کو مارا. ہماری زلفوں میں آئی تو حسن کہلائی وہ تیرجی جو میرے نام آئے سے آنے. آج کی اس دنیا میں یہ طالبان کو سب سے زیادہ غیر مہذب سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی مہذب سلوک جنگی قیدی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ صرف طالبان ہی کرتے ہیں, کیونکہ انہیں دین کا پتہ ہے کیسا سلوک کرتے ہیں اپنے قیدی کے ساتھ, بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. یعنی خود وہ روکی جی کی کہتے ہیں وہ جو ان کے پاس جنگی قیدی ہوتے ہیں مخالفین کو اتنا اچھا کھلانا پلانا ہوتا ہے ان کا, ان کو فروٹ بھی دے دیتے ہیں سب کچھ دے دیتے ہیں اور ان کو دین بھی پڑھاتے رہتے ہیں, دین بھی پڑھاتے رہتے ہیں. باقاعدہ مولوی مقرر ہے وہ جاتا ہے وہاں ان کے پاس اور انہیں نماز پڑھاتا ہے انہیں دین پڑھاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ تو دین سے لا تعلق ہو چکے ہیں, مسلمان ہیں لیکن لا تعلق ہو چکے ہیں, ذرا آپ لوگوں میں دینداری آ جائے. سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہی مسئلہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا نہیں کہ ہم توڑ کر دیں کہ بھائی جھوٹ ہے یہ آپ لوگ بکواس کرتے ہیں جھوٹ. سہیل ابن عمر اس نے اعتراض کر دیا کہ جی ہم اللہ کو رحمان اور رحیم نہیں مانتے, ہم اللہ مانتے ہیں. بچے حضرت علی سے حضور نے کہہ دیا کہ بسم اللہ تو رحمان اور رحیم کو اریز کر دیا. پھر اگر کہ کہا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ و سہیل ابن عمر, یہ وہ معاہدہ ہے جس پر ریکانسلیشن کر چکے ہیں محمد رسول اللہ اور سہیل ابن عمر. تو سہیل ابن عمر نے پھر اعتراض کر دیا کہ لو نعلم انك رسول اللہ لما قتلناك, اگر ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم کرتے تو جنگ کیوں کرتے آپ سے؟ مطلب ہی تو یہی ایک لفظ ہے رسول اللہ, آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں, کہتے نہیں, اس پر تو سارے جھگڑے ہو رہے ہیں. اگر آپ نے ڈاکومنٹ میں لکھ لیا اور میں نے بھی کے سائن کر دیا تو اس دن کے میں نے تو اپروو کر دیا آپ کی رسالت کا. اس نے کہا کہ وہ لفظ رسول اللہ کو اریز کر دیں, اور پہلی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, اس نے ذرا ہیسیٹیٹ کر دیا. حضور اسلام نے فرمایا کہ نہیں دیتے, حضور اسلام نے خود وہ لفظ رسول اللہ وہ اپنے مبارک ناخن سے اریز کر دیا اور کہہ دیا کہ یہاں لکھے ابن عبداللہ, اذا ما صالح علیہ محمد ابن عبداللہ. یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد عبداللہ کے بیٹے کر چکے ہیں سہیل عمر کے بیٹے کے ساتھ. صحیح, اب وہ لفظ یا وہ ٹائٹل, ٹائٹل نہ وہ ذمہ داری جو حضور کو بطور رسول سونپی گئی جس کے لیے حضور اسرات والسلام نے مصیبتیں دی, جس کے لیے حضور اسرات والسلام کے ساتھیوں کو انگاروں پہ لٹایا گیا, جس کے لیے حضور اسرات والسلام کے بدن کو لہو لہا کر دیا گیا, جس کے لیے حضرت حمزہ کے اعضاء کاٹ دیے گئے, جس کے لیے حضرت بلال کو گلی کوچیوں میں گھسیٹا گیا, اس کے لیے ڈھیر سارے صحابہ نے قربانیاں دی. ایک چیز کے لیے وہ کیا تھا؟ رسول اللہ. وہ کیا تھا؟ رسول. اب وہی لفظ رسول اللہ ریس کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا. اللہ آپ کا حکم ہے, ادر وائز تو اسی لفظ رسول اللہ کے لیے تو میں لڑتا رہتا ہوں, یہ ساری مصیبتیں تو اسی ایک لفظ کی پیدا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کیوں غمزدہ ہو گئے؟ آپ رسول ہوں گے تب جب سہیل ابن عمر مانے کہ آپ رسول ہیں, اگر پوری دنیا کہے آپ رسول نہیں تو صرف میں ہی کہتی ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ارسل رسول بالہدا جس نے بھجوا دیا اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ, وہ دین الحق اور اسٹیبل نظام کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ غالب کروا دے سارے نظاموں پر. وکفا باللہ شہیدا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ اس بات کا محمد رسول اللہ. اچھا محمد اللہ کے رسول ہے, ہی از سفیشنٹ وٹنس, ہی از انف وٹنس. اللہ ہی کافی گواہ ہے کہ آپ پر رسول ہیں. آپ اپنی رسالت کے حوالے سے کسی کے گواہی اور اپروول اور ویریفیکیشن کے محتاج نہیں ہیں. وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. رب اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان کے حوالے سے پیغمبر آپ کے ایمان کے محتاج نہیں, پیغمبر رسالت کے حوالے سے آپ کے ویریفیکیشن کے محتاج نہیں, اور پیغمبر امداد کے حوالے سے آپ لوگوں کے امداد کے ہی محتاج نہیں. یہ جو پوری دنیا کفر اس کے خلاف منصوبہ بنا چکی تھی, قتل کرنے کا منصوبہ ہجرت کے موقع پر, تو آپ لوگ تو ان کے ساتھ, آپ لوگوں نے انہیں پروٹیکٹ کر دیا تھا. اللہ کریم فرماتے کہ آپ لوگ تو ان کے ساتھ آپ نے پروٹیکٹ کر لیا تھا. اس کے ساتھ تو ایک ہی آدمی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے, تو کس نے پروٹیکٹ کر دیا؟ اللہ نے. کس نے پروٹیکٹ کر دیا؟ اللہ نے. تو اللہ کریم فرماتے اگر امداد کرتے ہو رسول پاک کی آپ کو ریوارڈ ملے گا, نہیں کرتے تو ان سے آپ کے سر پہ پڑے گا. رسول پاک کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے, وہی اس کا سپورٹر ہے, وہی اس کا ہیلپر ہے. تو آپ نے سبق دے اللہ تنصرو فقد نصر اللہ, اللہ تنصرو اگر آپ لوگ امداد نہیں کرتے, نصرت نہیں کرتے رسول پاک کے, فقد نصر اللہ تو بلا نہ کریں. ہاں, تو یہ اسے کہتے ادماج. ادماج کا معنی ہے کہ کانٹیکسٹ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. ادماج کا معنی کیا؟ کہ جس کانٹیکسٹ میں اللہ نے بات کی ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تنصرو اگر آپ لوگ اس نبی کی امداد نہیں کرتے بھلا نہ کریں. یہ ضرورت ہے آپ لوگوں کے سپورٹ. اللہ تنصرو اگر آپ لوگ امداد نہیں کرتے رسول پاک کے تو بھلا نہ کریں. کیوں؟ فقد نصر اللہ, اللہ نے تو اس وقت اس کا امداد کر دیا تھا, اذ اخرج الذین کفروا, جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جو کافر تھے, ثانی اثنین, اور وہ دوسرا تھا دو آدمیوں میں. ثانی اثنین یعنی نہیں, وہ دو بدوتے ہیں. ثانی اثنین لفظی معنی تو یہ کہ وہ دوسرا تھا دو آدمیوں میں, نہیں کہ وہ دو بدوتے ہیں. یہ تو دو بدوتے ہیں, دو ہی آدمی تھے. اذ اخرج الذین کفروا, جب نکال دیا اس کو کافروں نے مکہ معظمہ سے, ثانی اثنین وہ دو بدوتے, اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے غار ثور میں, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ کہہ رہے تھے لصاحبہ اپنے ساتھی ابو بکر سے, لا تازن, میرا غم نہ کایا کر, ان اللہ مغنا, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک کے ساتھ غار ثور میں بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے پر آ پہنچے, غار کے دہانے پر, تو شاید اس غار میں نہ گھسے ہوئے تو وہاں کرے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک سے کہتے رہے, نظر الی اقدامہم لرعونا, اللہ کے نبی اگر انہوں نے قدموں کو دیکھ لیا تو یہ ہمیں ڈھونڈ پائیں گے اور آپ کو تکلیف ہو جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا, لا تحزن, میرا غم نہ کایا کریں, کیونکہ ابو جہل تو اپنے سے, ابو بکر تو اپنے سے بالکل لا تعلق تھے. صحابہ کرام ایسے تھے جو اپنی جان نچاور کرتے تھے رسول پاک پہ, اور میں نے آپ کو ضابطہ بتا دیا تھا کہ قرآن کریم کا اکثریہ کلیہ یہ ہے کہ یہ لا تخف کا لفظ استعمال کرتا ہے, تو اس آدمی کے لیے کہ آدمی کو اپنی فکر لاحق ہوتی ہے, آدمی کو اپنی فکر لاحق ہوتی ہے. لا تحزن کا لفظ استعمال کرتا ہے تو آدمی کو اپنی فکر نہیں, اپنی محبوب کی فکر لاحق ہوتی ہے. اور دونوں استعمال کرتے ہیں تو اللہ آدمی کو اپنی فکر اور محبوب دونوں کی لاحق ہوتی ہے. آپ ذرا نکالیں تاکہ کلیئر ہو جائیں. سورہ طہٰ آیت نمبر 17, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے او موسیٰ؟ قال ہی غصوائے, موسیٰ نے کہہ دیا یہ میرا غصوائے سکھ ہے, اتوکو علیہ, میں اس پہ ٹیک لگائے پھرا کرتا ہوں, وشبیا غلا غنمی, اور اسی کے سہارے میں اپنے بیل بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں, درختوں کے پتے جاڑتا ہوں,